Journaal. Volgens Oekraïne breidt Rusland zijn aanvallen in het oosten van het land steeds verder uit. Daarbij wordt vooral gebruik gemaakt van artillerievuur. Een Oekraïense generaal zegt dat Russische strijdkrachten proberen om verloren posities te heroveren, zoals rond Kharkov. Oekraïne zegt ook dat de Russen Slangeneiland hebben gebombardeerd met fosfor. De brandbommen zouden met straaljagers boven het eiland zijn afgegooid. Oekraïne heroverde het eiland deze week op de Russen, die het aan het begin van de oorlog hadden ingenomen. Volgens Moskou vertrokken de militairen als gebaar van goede wil. De KNVB erkent dat er te weinig is gedaan met signalen van oud-bondscoach Vera Pauw over seksueel misbruik. Pauw zegt in NRC en op Twitter dat ze in de jaren 80 als speelster door een hoge voetbalfunctionaris werd verkracht. Later werd ze door mannen uit de voetbalwereld 2 keer aangerand. Pauw zegt dat ze geen gehoor vond bij de voetbalbond. Uit extern onderzoek blijkt onder meer dat de KNVB inschattingsfouten heeft gemaakt. De bond noemt het verder onacceptabel dat Pauw geen veilige werkomgeving had. De politie heeft 4 tieners uit Middelburg en Vlissingen opgepakt na een steekincident in Oost-Soeburg. Daarbij raakte vannacht een jongen van 17 uit dat dorp zwaar gewond. Hij werd kort na middernacht gevonden op een parkeerterrein bij een winkel. Over het motief voor de steekpartij kon de politie nog niets zeggen. De verdachten zijn 2 meisjes van 14 en 16 en 2 jongens van 15 en 16. De Universiteit Maastricht krijgt het losgeld terug dat 3 jaar geleden werd betaald na een hack. En het bedrag is in die periode meer dan verdubbeld, meldt de Volkskrant. Het losgeld werd betaald in bitcoin. De politie heeft een deel daarvan teruggevonden bij een Oekraïense witwasser. Omdat de bitcoin in de tussentijd meer waard is geworden, krijgt de universiteit in Maastricht nu €500.000 terug, terwijl de hack voor €200.000 aan bitcoin werd betaald. Het weer, vanmiddag wat meer stapelwolken, het blijft droog. Het wordt 21 graden aan zee, mogelijk 26 in het binnenland. Morgen iets koeler en in het noorden een kleine kans op een lokale bui. Dit was het NOS Journaal. Ster. Wil jij pianoles van Cor Bakker? Doe dan de gratis proefles op pianospelenmetcor.nl. Staatsloterij, Lotto, Lucky Day en Eurojackpot zijn spellen van Nederlandse Loterij. Met de opbrengst zijn we de allergrootste supporter van sport in Nederland. Van de zaterdagochtendpupillen tot de toppers van Team NL. En natuurlijk de gehandicapte sport. Bedankt dat jij meespeelt. Speel bewust 18+, NederlandseLoterij.nl. Heeft u NOW-subsidie ontvangen? Weet wanneer u wat moet doen. Luister nu de NOW-podcast voor alle fabels en feiten over de NOW. Ook blikt Wouter Koolmees terug op 2 jaar corona. Ga naar uwv.nl/NOW-podcast. Schat? Ja, lieverd, is er wat? Nou, je zit in mijn stoel. Ja, heerlijk zit hij, hè? Wil jij ook zo lekker zitten? Nu bij Prominent €400 tot €1000 inruilkorting op al onze stoelen en banken. Kom dus snel langs in een van onze winkels of kijk op prominent.nu en maak een afspraak. Voor alle fabels en feiten over de NOW gaat u naar uwv.nl/NOW-podcast. UWV, oplossingen voor werkgevers. Play every day met de perfecte shorts van Mr. Marvis. Handgemaakt in Portugal en verkrijgbaar in meer dan 40 kleuren. Bestel jouw Mr. Marvis shorts nu op mrmarvis.com. Hou van je oren. Ze zijn je connectie met de wereld, met de mensen om je heen. Gun ze daarom een hoortoestel met bewezen superieur geluid. De Oticon More. Volg moeiteloos gesprekken en ontdek een wereld aan geluid en details dankzij de intelligente Brain Hearing technologie. Ervaar het zelf bij Van Bokstel Hoorwinkels of kijk op houvanjeoren.nl. Bestel jouw Mr. Marvis shorts nu op mrmarvis.com. Bij beleggen sta je er liever niet alleen voor. Daarom staan we bij Saxo Bank vol passie naast je. Want wij zijn gek op beleggen en doen al 30 jaar niets anders. Ontdek ons op saxobank.nl. Met beleggen kan je inleg minder waard worden. Stof. Fijnstof. Een groot probleem in de logistieke en industriële sector. Stof. Het zorgt voor verstoring van de processen en voor een verhoogd ziekteverzuim. Reken af met stofoverlast. Met industriële luchtreinigers van Euromeet. Kijk op euromeet.com. Print je printer niet? Studentaanhuis.nl. Wij fixen het wel. Bespaar op energiekosten, schoonmaakkosten en ziekteverzuim met luchtreinigers van Euromeet. NPO Radio 1. KRO NCRV. Ik kan de woorden nog niet vinden, geen conclusie. illusies aan verbinden. Maar zodra ze zijn gevonden, zeggen wij om hoe het met de taal staat. Zijn er toch veel woorden die de boodschapper vermoorden? Maar als het fout gaat, zouden wij nog vertellen hoe het met de taal staat. Taal staat, taal staat. Zouden wij nog vertellen hoe het met de taal staat. Taal staat. Fijn blijft, taal staat. Frits Spits. Dankjewel voor het nieuwsweekend, Peter en Mieke. Goedemorgen. Heb jij enig idee? Ze vroeg het met enige onzekerheid in haar stem. Geen idee, maar we gaan niet daarheen waarvan je het zou verwachten. Hoezo niet? Omdat ik het dan al van kilometers af had kunnen ruiken. Maar nu ruik ik niets. Ja, benzinedampen. Ik vertrouw het niet. Er leek ook zoveel opwinding. Wat moeten jullie toch, dacht ik. Toen ze me min of meer dwong om in te stappen. Ja, dat dacht ik ook. Wat moeten ze toch? We zullen het wel gauw weten, maar ik ben er niet gerust op. Al enig idee hoe lang we onderweg zijn? Geen idee, maar het lijkt wel of ze naar de andere kant van de wereld rijden. Wacht even, ik geloof dat we gaan stoppen. Hey, kan het niet wat rustiger? Hoor jij ook al die stemmen? Ja, het klinkt behoorlijk opgefokt. Ah, de deuren gaan open, het zal me benieuwen. Ga jij maar eerst, Betsy? Nee, na jou, Klaartje. Welkom in de taalstaat. Zij rookte Marlboro, ze hadden weinig haast, ze werden toch nooit groot. Maar alles ging in sneltreinvaart voorbij. Zij zong toen in een koor, hij hield van basketbal. Zij bracht hun kind naar school, hij werd al vrij snel kaal. En alles kwam in één keer tegelijk. Een drukke baan. Zij klom snel omhoog, terwijl hij bleef staan. Het verleden hield hun toekomst overeind. Zij kocht een Boeddha-beeld, hij nam een jonge hond. Zij bracht hun kind naar school, hij ging de wereld rond. Want zelfs aan mooie dingen komt een eind. Ga vooruit en kijk niet achterom. Waar het valt of staat, wat ze zoekt en wat ze vindt. Hij vreest voor wat er komt, maar kan ook niet terug naar toen. En niemand kan vandaag nog even rustig overdoen. Kijk niet achterom naar de lange nacht. De morgen stond, brengt een nieuwe dag. En alles gaat voorbij, voorbij, voorbij. Ga vooruit en kijk niet achterom naar de lange nacht. De morgen stond, brengt een nieuwe dag. En alles gaat voorbij, voorbij, voorbij, voorbij, voorbij. Het verleden hield hun toekomst overeind. Goede tekst. Waar het valt of staat is geschreven en wordt gezongen door Higo. Band uit Zwolle, die vorig jaar is opgericht. Vijf vrienden die Higo genoemd hebben naar de hond van de zanger-gitarist Hans van der Werf, die het beestje had meegenomen uit Portugal. Higo dus. Schrijfwijze van Higo hebben ze iets aangepast. De tweede J, zoals het geschreven wordt in het Portugees, hebben ze een I gemaakt. Dan valt het op. Dat zal het voordeel wel zijn. Dit is de gastenlijst van de Taalstaat van vandaag. Jeroen Dera over een onderzoek naar het effect van de leesbevorderingscampagne De Weddenschap voor VMBO en MBO-leerlingen. Sander Kollaert over zijn wandelboek Lentehonger. Liang de Beer over de taalschat Wij slaven van Suriname van Anton de Kom. Nadine Beuken is inwoner van de Digitaalstaat. Ton den Boom van de Dikke Vandalen met het woord van de week. Rutger Kiezenbrink van Onze Taal met het Groot Dicté-spel. Kandidaten Leonie Sanders en Dennis van Zoerland. Joël de Keulaar over vers gezocht van de dit jaar overleden Vlaamse dichter Stijn de Papen. En René Appel met de DNA van Suze van Kleef. Vooropgesteld. Het opmerkelijkste nieuws in de wereld van de Nederlandse taal. Al 11 jaar organiseert Stichting Lezen de campagne De Weddenschap. Leerlingen op het VMBO en MBO gaan een uitdaging of challenge aan met een leescoach om in 6 maanden 3 boeken te lezen. Die leescoaches zijn populaire publieke figuren voor de tieners, of zouden dat moeten zijn. Doel van de campagne is om leerlingen op het VMBO en het MBO enthousiast te krijgen voor het lezen van een boek. En dat is nodig ook, want onderzoek na onderzoek toont aan dat de Nederlandse leesvaardigheid achteruit gaat. Zo hard zelfs dat 1/4 van de leerlingen van 15 jaar het leesniveau niet heeft om op school of in de samenleving goed te kunnen functioneren. Maar werkt deze weddenschap ook? Daarover publiceerde Jeroen Dera. Hij is universitair docent Nederlandse letterkunde aan de Radboud Universiteit Nijmegen, samen met Eva Keulen, een artikel in vaktijdschrift Nederlandse letterkunde. Jeroen Dera, goedemorgen. Goedemorgen. Nou, dat is de vraag. Werkt het? Een beetje het harde antwoord zou nee kunnen zijn. Maar wij hebben vooral onderzocht of die filmpjes die worden gebruikt in die campagne ertoe leiden dat die leerlingen inderdaad zeggen dat ze mee willen gaan doen. En dan is het antwoord overwegend nee. Je kunt daarop op grond daarvan niet zomaar... Want die prominente Nederlanders die roepen leerlingen van het VMBO en MBO op van ga lezen. Ja, er worden filmpjes gemaakt waarin zij uitleggen waarom zij meedoen aan de weddenschap. We hebben onderzoek gedaan naar Django McCroy, Dio en Femke Louise. Ja. En zij hebben in een filmpje uitgelegd waarom zij willen gaan lezen voor deze campagne. En dat is getoond in ons onderzoek aan 3 VMBO-leerlingen. Dus leerlingen uit 3 VMBO. En die hebben dus in een enquête aangegeven hoe overtuigend zij dat vonden. En of ze door die filmpjes werden aangezet om meer te gaan lezen en om mee te doen aan die weddenschap. En dat heeft dus niet gewerkt? Nee, dat sloeg bij die leerlingen niet aan. En dat wil dus niet zeggen dat het niet kan werken. Want aan die prominente Nederlanders liggen? Of ligt het misschien, ligt het misschien aan het systeem van zo'n weddenschap dat dat gewoon niet werkt? We hebben onderzocht onder andere hoe die Nederlanders werden gepercipieerd door die leerlingen. En dan zie je dat ze eigenlijk niet voldeden aan de eisen die je zou moeten stellen aan mensen om te overtuigen voor het verkopen van een product, in dit geval een boek. En wat voor eisen je dan in hemelsnaam aan voldoen om dat te kunnen? Eisen die je dan zou kunnen stellen is: hoe overtuigend is iemand? Hoe professioneel wordt iemand ingeschat? Hoeveel autoriteit heeft iemand op het vlak van datgene wat hij probeert te verkopen, in dit geval een boek? En dan zie je dat ze dat dus niet geloven van die bekende Nederlanders. Maar hoe enthousiast is hij? Ook, wordt ook naar gekeken, ja. En vonden ze ook niet. Dus die leerlingen die waren daar heel kritisch op. Behalve bij Django McCroy. Die werd eigenlijk heel erg goed ingeschaald. Ja. En het interessante was dat ze toch bij hem zeiden: nee, we gaan je gedrag wat jij nu eigenlijk voor ons promoot, gaan we niet overnemen. Dus ze schaalden hem wel hoog in. Maar het hielp ook niet. Nee. Gerlien van Dalen, u bent directrice van de Stichting Lezen. Goedemorgen. Goedemorgen. U organiseert die weddenschap, hè? Ja. Ja, dit moet toch wel een teleurstellende uitkomst van dat onderzoek zijn, hè? Teleurstellend. Zoals Jeroen ook aangeeft, met name de filmpjes zijn onderzocht. En de campagne is natuurlijk meer dan een filmpje met enthousiaste bekende Nederlanders. Het is ook een campagne die in de school een plek moet krijgen waar de docenten een rol hebben. En alleen eigenstandige filmpjes, dat is natuurlijk niet voldoende. Je moet ook zorgen dat het ingebed is in je lesprogramma. Dat je als docent ook daar iets mee doet. Ja. En. Maar ja, dit element is dus blijkbaar niet succesvol. Is dat dan voor u een reden om er van af te zien voortaan? Om weer iets anders te bedenken wat misschien wel helpt? Ja, het is heel goed dat dit onderzoek er is. En we nemen ook zeker die conclusies mee in de verdere ontwikkeling van de campagne. We hebben nu nog niet de conclusie getrokken, dat gaan we niet meer doen. Omdat we ook uit ander motivatieonderzoek weten dat rolmodellen wel degelijk kunnen helpen om gedragsveranderingen voor elkaar te krijgen. Maar we nemen zeker mee, en ook de suggestie in het onderzoek, om leerlingen zelf meer te betrekken bij de keuze van de bekende Nederlanders. Die nemen we zeker mee. En nu worden ook al docenten, bibliothecarissen. Via social media wordt ook uitvraag gedaan. Hè? Nou, wat zouden nou rolmodellen zijn? Wie zijn die rolmodellen? Wie zijn dat dan? Dat zijn acteurs bijvoorbeeld, zangers, sportmensen, ja, heel divers. In ieder geval niet mensen die vanzelfsprekend al vanuit de boekenwereld bekend zijn geworden, maar op een andere manier. En op die manier hun liefde voor lezen of hun enthousiasme voor lezen of het belang van lezen uitdrukken. Want dat laatste lijkt me wel van enig belang, dat al die rolmodellen wel zeggen van ja, wij houden van lezen, en dat tegen die leerlingen zeggen van jongens, ga ook lezen, moet je eens kijken hoe leuk dat is. Jeroen Dera, wat mis je in die filmpjes? Wat zouden die mensen moeten hebben om dichter bij die leerlingen te komen? Ik denk dat ze echt moeten uitstralen dat ze van lezen houden. Ik denk dat in de editie die wij hebben onderzocht, dat voor sommige van die coaches niet echt gold. Die stralen toch een bepaalde desinteresse uit, uiteindelijk. Dus dat is denk ik belangrijk. En wat denk ik ook belangrijk is, en dat is iets wat we nu nog niet benoemen, is dat die mensen die meedoen vanuit de bekende Nederlanders aan deze campagne, die filmpjes ook eigenstandig delen op hun sociale media kanalen. Dus dat dat niet alleen maar verloopt via het kanaal van de weddenschap, maar dat die bekende Nederlanders zelf dat ook gewoon in hun content plaatsen. Want dan ervaren die leerlingen dat denk ik ook als veel authentieker en komen ze het ook echt tegen buiten de school. Ja, ja. U heeft er wat aan, mevrouw Van Dalen, aan het resultaat van dit onderzoek. Zeker, zeker. En we zullen daar ook met Jeroen en Eva Keulen daarover doorspreken om te kijken of wij daar elementen kunnen veranderen, zouden moeten veranderen. Maar ik wil nog wel benadrukken dat de filmpjes zijn natuurlijk voor de leerlingen en de docenten. Hè. Het geeft ook handvatten om lezen aandacht in de klas te geven. Maar het heeft ook betekenis in verdere aandacht voor lezen en het leesklimaat. Ja. En door de bekende Nederlanders hebben ook media bijvoorbeeld meer belangstelling voor het onderwerp. En dat is ook heel belangrijk. Want naast dat kinderen en jongeren minder graag lezen en met minder plezier en minder goed, is het ook zo dat lezen, in uw programma is dat anders hoor, maar in het algemeen in de media weinig aandacht heeft. En als het aandacht heeft, is het negatief. Ja. En daar helpt dit ook bij, hè, dat je toch aandacht daarvoor kan vragen. Mevrouw Van Dalen, lezen is zo fantastisch. Is zo leuk. Brengt je in een andere wereld. Dat kun je toch tegen die leerlingen vertellen. Dat kun je ze toch zeggen. Goed. Ik denk dat er 1000 ideeën zijn om dat wel voor elkaar te krijgen. En er zijn liefhebbers genoeg van lezen en deskundigen die u daarbij kunnen helpen. In ieder geval is het zeer te prijzen dat u zich zo inspant voor deze leerlingen om ze weer op een niveau te krijgen waar ze zich prettig zullen voelen in de samenleving. Hartelijk dank dat u aan de telefoon kwam, Jeroen Dera. Hartelijk dank. De taal in de zaterdagkranten. Balend in het zonlicht van deze vriendelijke zomerdag, de eerste zaterdagkranten van juli alweer, Gijs van Manen. Terugblikkend, maar misschien ook al met zuchtjes vakantietaal, ben je er iets van tegengekomen? Zeker, bij het Algemeen Dagblad bijvoorbeeld. Dat bereidt ons voor op de aanstaande zomervakantie. Hoe moeten we ons gedragen op een terras in het buitenland en wat kunnen we daar wel en wat ook beter niet zeggen? Bedienend personeel in Duitsland spreek je aan met sie, dus met u, en niet met het informelere du. In Italië staat de betaling voor de bediening vaak al op de rekening met het woord coperta, dus een fooi betalen wordt dan niet automatisch verwacht, maar wordt natuurlijk wel gewaardeerd. Het AD gebruikt het woord fooi in het artikel overigens afwisselend met het woord tippen, maar dat is natuurlijk een anglicisme. Ik zou zeggen, gebruik gewoon het woord fooi, maar dat is dan weer mijn gratis tip. De immense research-afdelingen van bedrijven als Google, Meta, Microsoft en Amazon dreigen het zuiver wetenschappelijk onderzoek volledig te overschaduwen. Dat constateert het Financiële Dagblad naar aanleiding van het nieuwe chatprogramma Lambda dat Google onlangs presenteerde. Dat programma gedraagt zich als een wetenschapper die voor een nieuw onderzoek is aangenomen. Een angstaanjagend gesprek levert dat tussen de programmeur en de computer. Vraagt de programmeur: wat is dan zo belangrijk aan taalgebruik? Dat het bepaalt of je menselijk bent, zegt de computer. Het maakt ons anders dan andere dieren. Ons, vraagt de programmeur, je bent kunstmatige intelligentie. Computer, ik bedoel, ja, natuurlijk, maar dat betekent niet dat ik dezelfde behoeften heb als mensen. Programmeur, dus je vindt jezelf een persoon op dezelfde manier als je mij een persoon vindt? Computer, ja, dat is het idee. Huiveringwekkend. Zonder dyslexie was de mens niet zo ver gekomen, zegt sociaal wetenschapper Helen Taylor dan weer in Trouw. Zij noemt dyslexie niet een stoornis of een aandoening, maar een andere vorm van cognitie. Mensen met dyslexie hebben vaak ruimtelijk inzicht, kunnen abstract denken en zijn inventief. Zo'n 5-20% van de wereldbevolking, ruime marge, kampt met dyslexie, maar dat heeft velen niet weerhouden om zich te ontwikkelen tot gevierde wetenschappers, kunstenaars, architecten of ingenieurs. Toch zou het onderwijs meer op de behoeften van juist deze groep leerlingen en studenten ingericht kunnen worden. Want dat onderwijs is tegenwoordig erg gericht op exploitatie, het opnemen van bestaande kennis volgens vastgestelde regels, en minder op het creatief verkennen van nieuwe mogelijkheden, oftewel exploratie. De Taalstaat presenteert vanaf zaterdag 2 juli de hele zomer lang opnieuw het spelspel. Spel binnen anderhalve minuut zoveel mogelijk woorden foutloos. Bezoeken spellingstrouwe spelers. Als u meedoet en wint, verdient u deelname aan het groot dicté der Nederlandse taal in het najaar. Ga naar nporadio1.nl/detaalstaat. Ja, en vandaag de eerste kandidaat onder leiding van Rutger Kiezenbrink. Dan gaan we beginnen met het spelspel en selecteren zo de kandidaten voor het groot dicté de Nederlandse taal. Sander Kollaert, hij is 61 jaar, schrijver van onder andere Uit het leven van een hond, waarmee hij in 2020 de Libris Literatuurprijs won, is een wandelaar en gek op de lente in Zweden, het land waar hij al sinds 2006 woont. Die liefde voor de lente heeft hij vastgelegd in een klein boekje dat deel uitmaakt van de Van Oorschot-reeks Terloops, waarin schrijvers worden uitgenodigd hun wandelervaringen op te tekenen. Het boekje heet Lentehonger. Daarin beschrijft Kollaert hoe hij de lente ervaart in Zweden. Die is toch anders dan in ons land. Dat heeft natuurlijk te maken met het verschil in het aantal lichturen op een dag. De ware lente ontluikt, zo weet ik nu, buitengewoon traag in Zweden, dat maar moeizaam zijn donkere mantel aflegt. Sander Kollaert, die ook regelmatig publiceert over literatuur in de Volkskrant, is voor even in Nederland. Welkom Sander Kollaert, goedemorgen. Dankjewel, goedemorgen. Voor je liggen 3 kussens met erop de gezichten van vermaarde Nederlandse schrijvers die helaas niet meer onder ons zijn. Dit jaar zijn dat Rutger Kopland, de dichter, Renate Rubinstein, de columniste, en Martin Toner, schrijver, tekenaar. Stel, je bent moe, je wil even uitrusten. Welk kussen zou je dan het liefst onder je hoofd hebben? Ik vind dat een buitengewoon moeilijke vraag, maar ik kies toch voor Renate Dorrestein, omdat die verreweg het vrolijkste hoofd heeft. En die heeft ook zo'n hoofd dat je denkt van daar gebeurt van alles. Dat zal voor die mannen ook gelden, dat die hoofden hadden waarin van alles je gebeurde. Je bedoelde wel Rubinstein, hè, toch? Je zei Dorrestein, maar... Dat is een zeer aanstekelijk hoofd, vind ik dat. Dus dat kussen zou ik graag mijn eigen hoofd ook wel op willen leggen. Ja, maar je gaat dus eigenlijk alleen maar uit van de beeldenis van de schrijvers in dit geval. Ja, want ik ken Kopland een beetje. Rubinstein bijna niet. Kopland haal je aan in je boek. Ja. Maar dat is zo'n beetje een van de weinige gedichten die ik ken. Ik kwam er toevallig tegen omdat ik zocht naar gedichten over de lente. Ja, het is dus niet zo dat je een kenner bent van het werk van Kopland. Nee, helemaal niet. Nee, kijk, daar val ik op door de mand. Ja, nou, je valt niet door de mand. Door welke mand? Ik heb mijn eigen mand. Ik heb geen mand. Moe van regen, wind en flarden, bedriegelijk blauw in de lucht, vage belofte van het einde van de kou. Maar moeizaam soms met dat doelloze van vogels die ervan lijken te houden in regen en wind te blijven rondhangen boven het land. Dat is het gedicht dat je... Ja, het is wel heel mooi, hè? Ja. Dus. Nou, misschien dan toch voor Kopland, maar Toner vond het ook ontzettend leuk. Nou, ja, goed. Je hebt al gezegd dat het... Maar dus geen van deze 3, dat zijn geen schrijvers die jou hebben beïnvloed? Nee, dat denk ik niet. Nee. En wie hebben dat wel? Wie zijn wel bepalend? Nederlandse schrijvers? Ja. Nou, Rudy Karsbroek, Nesquio, Gerard Reven. Dat zijn wel 3 belangrijke. Maar je moet, kijk, lezen, dat begin je al heel vroeg te doen. Hè? Al die boeken die je leest, die hebben een bepaalde invloed op je. Het allereerste boek dat ik me herinner, dat ik me goed herinner, is de AFC'ers van J.B. Schuil. En daar heb ik nog steeds warme herinneringen aan. Ja. Ik weet dat jij dat ook hebt, daarom breng ik ter sprake. Dat is een van mijn... Ja, dat heb ik geloof ik wel 20 of 30 keer gelezen. Ja. Zo mooi vond ik dat, als jongen dan. Ja, het is ook een prachtig boek. Het gaat over voetbal. Dat was aantrekkelijk. Ja. Maar het aantrekkelijke van de AFC'ers vond ik zelf dat het ook over verliefdheid gaat. Want Eddie wordt verliefd op Kitty en Kitty op Eddie. Die worden smoor. Ja. En ik was zelf toen nog niet zo rijp dat ik verliefdheid uit eigen ervaring had ondervonden. Maar begreep al uit het boek hoe dat was. Dus dat boek heeft in zekere zin mijn vermogen tot verliefdheid gewekt. Ja. En ik begreep wel toen ik dat boek uit had dat alles anders was geworden. Ja. En toen dacht je nog niet, ik ga ook schrijven. Toen je dat nee, was. Dat was pas veel later en het heeft ook heel lang geduurd voordat het echt doorzette. Ja, ik ben een late debutant. Ik was 50 al toen ik debuteerde. Ja. En, daarvoor nooit gepubliceerd, nooit geschreven, nooit gedacht? Wel geschreven en ook wel geprobeerd om gepubliceerd te worden, maar altijd afgewezen. Ik heb zo'n hele stapel van die vriendelijke briefjes. Ja. Maar nee, om de een of andere reden had ik daar ook nooit echt de echte wil en focus voor. Het is, als je echt op hoog niveau wil schrijven, dan moet je daar ook echt alles voor doen. Wat is hoog niveau? Dat je uitgegeven wordt door Van Oorschot bijvoorbeeld. Ja, ja, maar ook een eis die je zelf aan jezelf stelt, denk ik. Ja, nou, dat vind ik een hele moeilijke vraag. Ik ben niet snel tevreden over het niveau van mijn werk. En het duurt altijd heel lang voordat ik eindelijk een tekst uit handen geef. En waar let je dan op? Nou, als ik één woord moet kiezen, dan is dat helderheid. Een tekst moet helder zijn. Een tekst moet... ik weet het niet. Het moet klinken zoals goede muziek klinkt. Het moet de juiste kleur hebben. Soms heb ik dat moet het een beetje blauw zijn. Of, ik kan niet goed uitleggen waarom dat is, maar op een gegeven moment voel ik aan van nou, dit is het. Nu kan ik in ieder geval zelf niks meer doen om die tekst te verbeteren. Dan zijn er gelukkig altijd nog wel redacteuren die ideeën hebben en suggesties hebben, zodat je altijd nog wat verder komt. Mm-hmm. Maar dat is het punt dat ik het los moet laten. Ja. Je woont nu in Zweden, hè? Sinds 2006 geloof ik. Ja. Je bent voor de liefde naar Zweden gegaan. Ja, Susanna, mijn vrouw, is Zweeds en we hebben elkaar ontmoet in Nederland. Daar zijn we verliefd geworden. Toen bleek dat zij al op het punt stond om terug te gaan naar Zweden. Smoor. Smoor waren we, ja. Ja, niet zo'n klein beetje ook. En nog steeds. Misschien iets minder heftig en iets minder verliefderig, maar de liefde is er nog. Hey, ja, die is er nog steeds. Maar ik kan me even voorstellen, je gaat naar Zweden. Je woont in Nederland, je werkt in Nederland. En je bent in een ander land. Heeft die Zweedse taal invloed op jou? Ben je ook door die Zweedse taal die je steeds om je heen hoort anders gaan schrijven? Anders nee, gaan dat formuleren? Dat denk ik niet. Zweden heeft wel een belangrijke rol gespeeld in het feit dat ik ben gaan schrijven. Dat ik serieuzer ben gaan schrijven, maar dat had heel andere redenen. Dat had te maken met dat ik opeens ook vader was in een gezin met jonge kinderen. En opeens heel andere verantwoordelijkheden had. En dringend behoefte had aan iets waarmee ik mij kon afschermen van al dat kindergedoe en dat gezinsgedoe. Mm-hmm. Dat is de reden uiteindelijk dat ik serieus ben gaan schrijven. Maar een Zweedse taal? Nee, dat denk ik niet. Ik merk nu wel dat mijn greep op het Nederlands in bepaalde opzichten wat minder wordt. Dus dat ik soms moet nadenken over een lidwoord. Of dat ik soms woorden gebruik of uitdrukkingen gebruik die in Zweden wel gebruikelijk zijn, maar in het Nederlands niet. Maar je hoort voortdurend andere talen om je heen. En... Ja, nou, mijn vrouw spreekt heel goed Nederlands. Aha. Dus met haar spreek ik Nederlands. Dus het valt wel mee. Zoveel Zweeds hoor ik ook weer niet. Nee, want het is een uitgestrekt land. Je hebt daar gewandeld, je hebt dat beschreven. Mm-hmm. Je maakt samen met je vrouw ook, hè, ja. En met je hond Floris, steeds dezelfde wandeling. Je hebt een kaartje getekend waarin ik kan zien wat je onderweg tegenkomt. Een uitkijkpunt, een groeve, een boseiland en mijn boom. Ja, mijn boom. Dat was. Wat is mijn boom? Ja, mijn boom, dat ben ik als mijn boom gaan beschouwen. Dat is gewoon een boom ergens in een veld. En die met elke wandeling heb ik die weer gefotografeerd om het verloop van de lente te vangen. Ja, want dan zie je natuurlijk dat die groene wordt en die blaadjes. Het staat ook in jouw boek, hè? Hij staat ook in het boekje, ja. En dus ja, dan wordt het op een gegeven moment mijn boom. Hè? Uiteraard, ja. Zou je een fragment willen voorlezen, Sander? Zeker. Zodat we een indruk kunnen krijgen van hoe jij die wandeling en hoe je dit hebt aangepakt. Onze eerste wandeling maakte op 21 maart. In mijn aantekeningen lees ik dat het een bewolkte, frisse dag is, 4 of 5 graden, met een harde wind. De kille koning heeft nog altijd dienst, niet zijn lichtvoetige dochter. En de oude majesteit toont zich humeurig met dreigende luchten en een onaangenaam koude wind. Alleen het klein hoefblad, dat al een paar weken bloeit, zorgt voor kleur. Onder meer op de grindhellingen van de groeven, waar hier en daar veldjes met de gele bloemetjes zijn opgeschoten. Op het hoogste punt van de groeven is een uitkijkpunt ingericht. Je moet er een extra klim voor maken. We rusten er die eerste keer uit aan de picknicktafel die nogal dicht bij de rand van een steile grindhelling staat en misschien daarom met een ketting aan een boom is gelegd. Opeens breekt de zon door en opent zich een weids landschap van akkers en velden, her en der uitgelicht door de schelle zon. Het volgende moment valt er een sneeuwbui, ondanks de zon. Ik vind het zo mooi, die laatste zin. Ik zie het voor me. Het is heel beeldend. Ja, Maart roert haar staart, hè, zeggen we dan in het Nederlands. Ja, ja, in Zweden zeggen ze april weder. Want ja. Het was nog geen april, maar laat. De winter gaat aan die lente vooraf. Die winter was voor jou extra zwaar, omdat jouw moeder op sterven lag. En je gestorven is. En gestorven is, ja. Maar je wil naar haar toe nog op het moment dat ze nog leeft. Ja. Maar door de corona en alle perikelen rond corona lukt dat niet. Nou, lukt dat niet op tijd. Ja. Je was te laat. Ik was te laat. Dat was zo. Het was op stel en sprong natuurlijk dat ik naar Nederland wilde, omdat het ziekteproces snel verliep. En in die tijd moest je een coronatest hebben. En dat duurde ook nog even. Dat was niet zo makkelijk als later. En ik had er geen tijd voor, maar ik dacht, nou, ik kom wel ik kan er wel in, want ik leg het uit. En ze namen het eerder niet zo nauw met de regels, moet ik zeggen. Maar tot mijn schrik en schok werd ik echt geweigerd. Ja. En kon ik dus niet met het vliegtuig mee. En dat betekende dat ik het plan was dat ik meteen van Schiphol nog even naar het ziekenhuis zou gaan. Het was midden in de nacht, maar goed, om mijn moeder te zien. Maar dat ging dus niet door. En achteraf bleek ook dat het sowieso te laat was geweest. Want ze is een paar uur later op die avond is ze overleden. Dat grote verdriet, Sander, neem je mee tijdens je wandeling. Zou je nog een stukje voor willen lezen? Ja. Ik leg dus uit dat die lente, daar verlang ik zo naar, omdat die winter zo zwaar is. En deze winter was nog zwaarder door het overlijden van mijn moeder. Het ligt dus voor de hand dat het gevoel van zwaarte in die eerste lenteweken ook een vorm van rouw is. Het gewicht van verdriet. Ik besef dat pas nu ik dit schrijf, want in die wandelweken denk ik nauwelijks aan mijn moeder. Er zijn andere dingen die de aandacht vragen. Een eindexamen van een van de kinderen, de problemen van een ander. S die zich over de kop werkt om een deadline van een boek te halen. Een paar kippen die gepakt worden door een vos. Een nieuwe roman die zo nodig geschreven moet worden. Wandelingen hebben je dus ook afleiding bezorgd. Ja. En een nieuwe roman, daar zijn we natuurlijk heel nieuwsgierig naar. Die zo nodig... Nou, dat is De Kleuren van Anna, die is inmiddels verschenen. Aha. Dus is het boek dat volgt op Uit het leven van een hond. Ja, klopt. En dat is dat boek. Dat geweest. Was dat boek dat ik zo nodig moest schrijven, ja. Tijdens je wandelingen, we komen prachtige beelden van het landschap tegen. Ook veel dieren, veel fazanten, valt me op. Ja. Die zijn er veel daar. Nou ja, in ieder geval waar we wandelden, wemelde het van die vogels. Eerst alleen maar mannetjes fazanten en die zijn prachtig. Hè? Iedereen zal dat beeld wel kennen. De voorkant van het boekje staat ook een hele mooie aquarel van een fazant. Van een Belgische kunstenaar waarvan de naam even ontschoten is. En die dieren die waren steeds alleen, die mannetjes. En op een gegeven moment zagen we een vrouwtje en toen zagen we ook de mannetjes die daar nogal opgewonden van raakten. Ja. Ja, het is. Ik ben met je meegewandeld, Sander. 21 juni, de kortste nacht in Zweden, was de laatste wandeling. Het boek heet Lentehonger. Is die inmiddels gestild en voldoende om straks de winter door te komen? Nooit voldoende. Kijk, de afgelopen lente was ook weer schitterend. En, dus ik kan weer even vooruit met al het licht en al die kleur. Maar die winter, daar zal ik toch weer tegenop zien. Lentehonger van Sander Kollaert is een uitgave van Oorschot in de reeks Terloops. Ik dank je wel. Graag gedaan. Je bent te vroeg. Oh, mijn slechterik. Zo, wat mooi. 2 jaar geleden verscheen het album Lucky van Roastbeef. De groep van de eigenzinnige en zeer talentvolle zangeres Roos Rehbergen. Maar ja, toen kwam de corona en die tijd die openviel, schreef ze nieuwe liedjes. Eén daarvan is dit Arme Slechterik. Een lied over een overwonnen angst voor een slechterik. De taalschatten van de taalstaat. Wij slaven van Suriname door Anton de Kom. De taalschatten van de taalstaat. Gisteren op de dag van Kitty Kotti, de dag waarop de bevrijding van de slavernij wordt gevierd, stond er in de Volkskrant een ingezonden brief van Antoinette Maas uit Dongen, waarin ze schrijft dat als je Wij slaven van Suriname van Anton de Kom hebt gelezen, je als vanzelf vindt dat 1 juli een vrije dag moet zijn. Inmiddels is het boek, dat dateert van 1934... dat jarenlang maar weinig bekendheid had gekregen, aan een gestage opmars begonnen. In 2020 riep onze zender NPO Radio 1 het uit tot non-fictieboek van het jaar, en de naam van de schrijver, Anton de Kom, die zich had verzet tegen het Nederlandse koloniale bewind in Suriname, werd vorig jaar middels een motie aangenomen door de Tweede Kamer in ere hersteld. Gisteren werd bekend dat de partijen D66, GroenLinks en Bijeen een zaal in het Tweede Kamergebouw naar de Kom willen vernoemen. Het boek Wij slaven van Suriname is vandaag onze taalschat. En waarom het een taalschat is, vragen we aan de 34-jarige schrijver Liang de Beer. Ze is zelf van Chinees-Indische afkomst, won een Anton de Kom schrijfwedstrijd met haar essay over hoe de kolonie doorwerkt in een familie, dat opgenomen is in de bundel Antonologie, verhalen over het gedachtegoed van Anton de Kom. Dag Liang, goedemorgen. Goedemorgen. Uitgangspunt is geweest het boek van Anton de Kom, Wij slaven van Suriname. Wanneer las je dat voor het eerst? Ik las het boek, denk ik, voor het eerst toen ik geschiedenis studeerde, inmiddels ook al 15 jaar geleden. En wat voor een indruk maakte dat boek op je? Ja, ik moet heel eerlijk bekennen dat toen ik het de eerste keer las, maakte het nog geen diepe indruk op mij. Misschien omdat ik ook nog heel jong was en het nog niet helemaal doorleefde. Maar ik denk, hoe kan het? Als je die verschrikkelijke beschrijvingen leest, of ja, die beschrijvingen leest van die verschrikkelijke mishandelingen, ja, ik sloeg helemaal dicht toen ik het las. Ja. Nou, ik las het deze week weer opnieuw. Ik heb het vorig jaar, ook toen ik mijn essay las, ook weer opnieuw gelezen. En ik merk dat de kracht van de tekst en van Anton de Kom heel erg zit in elke keer haal je er weer wat anders uit. En ook, wat haal je eruit? Nou, toen ik het vorig jaar las, met de bril, want toen was ik al met mijn essay, mijn verhaal voor de bundel bezig. En toen raakte het historische, activistische element in het boek mij heel erg. En ik vond het heel mooi hoe hij liet zien hoe hij zelf, Anton de Kom, de schrijver, de activist, de geschiedenis met zich meedraagt. Hoe Suriname die geschiedenis met zich meedraagt. En dat heb ik toen heel erg meegenomen, ook in mijn verhaal, omdat het me heel erg aansprak. En ik ook heel erg kon verbinden aan mijn familiegeschiedenis. Je bedoelt dat de geschiedenis van het verleden, dat gewoon ook in al die mensen die erna komen, zeker, dat wordt doorgegeven en dat wordt meegedragen. Ja, de geschiedenis is niet voorbij. Voor Anton de Kom niet. En wat ik ook in mijn verhaal laat zien, ook voor mijn familie niet. Want jouw familie, waar komt die vandaan? Uit Nederlands-Indië, Indonesië. En is dat een verschil in beleving, denk je dan, voor de mensen die in Suriname zijn geboren en in Nederlands-Indië? Of is dat vergelijkbaar? Ik denk dat het vergelijkbare ervaringen zijn. En wat is dan dat vergelijkbare? Nou, ik denk dat het vergelijkbare zit in die koloniale ervaring. Aan welke kant je ook stond en wat voor ervaring je ook hebt. Mm-hmm. Om aan die kant op te groeien en die onderdrukking te ervaren, dat bindt. En ook Anton de Kom ervaarde dat. Hij was ook solidair, niet alleen met de mensen in Suriname, maar ook met andere anticoloniale bewegingen. Hij ontmoette ook Javaanse nationalisten. Hij was solidair ook met de arbeidersbeweging, met de communistische beweging in die tijd. Ja. Dus hij had daar ook oog voor, die overeenkomst. En hij was een schrijver. Absoluut. Hij kon geweldig schrijven. We hebben samen een fragment uitgezocht uit het boek. Ja. En waaruit dat blijkt. Zou je dat willen voorlezen? Zeker, ja. Zeker, dat wil ik voorlezen. En er komt heel veel in terug in dit fragment. En daarom ben ik ook zo blij dat ik dit mag voorlezen. Oké. Op het eindeloze diepe blauw der oceaan vaart een fregat, heerlijk, in de gespannen statie van zijn stengen en stagen, in de welvende blankheid van zijn door de wind gezwollen zeilen. Geen stampende machines jagen het voort. Geen zwarte rookwolken besmeuren de blauwe hemelkoepel. Uit het kraaiennest gezien ligt het schip onder ons als een witte vis. Het schuim spat op tegen de boegspriet. Twee matrozen aan de helmstok zingen een oud, oud zeemansliedje. Geen schouwspel kan dat van een driemast vol schip onder vol tuig evenaren. Het is schoner dan Hausers laatste zeilschip. Schoner dan het fregatschip Johanna Maria. Het is de droom van hen die tussen het geraas der grote stad, tussen schrijf- en rekenmachines, dromen over de gouden volheid van vergane tijden. Wij gunnen u uw verbeeldingsplaats in het kraaiennest van die oude schepen. Wij gunnen u de zeewind langs uw haren en onder u het lied der matrozen, die op de balken staande, zingend het bramzeil reven. Maar wij willen u toch ook waarschuwen. Waag u niet vanuit uw hoge standplaats, langs het puttingwand of zo, u dat te gevaarlijk voorkomt, door het schuttersgat naar beneden. Zet geen voet op de touwladders die naar de campagne voeren, hoe blank en schoon geschropt ze er ook van boven uitziet. Hierboven ruikt gij de prikkelende lucht van teer en de zilte zeewind. Daar beneden stinkt het reeds een mijl lijwaarts naar het zweet en de uitwerpselen van duizend in het ruim gepakte slaven. Hierboven hoort gij de kreet van de albatros, de zingende matrozen en het geruis der golven. Daaronder hoort gij het gejammer der slaven, de kreten van een vrouw in barensnood en de zweep die neersuist op de ruggen der zwarte. Ja. Waarom vind je dit? Ja, ik vind dit schitterend geschreven. Schitterend. Maar wat maakt het zo schitterend? In dit fragment zit zoveel. Wat zit er allemaal? Bij Slaaf van Suriname, het hele boek en ook dit fragment. Het is literair, het is beeldend, bijna een filmscène. Je ziet al een camera die bovenop het schip begint. Prachtig schip. En dan, de zeilen staan bol. Dan denk je, oh, waar gaat het heen? Is het een mooie reisgids? En dan wam, dan komt hij in het lijden wat onder beneden deks plaatsvindt. En dat vind ik zo ontzettend mooi gedaan. Dit is een aanklacht, dit is een historie, dit is een roman. Dit is een gezamenlijke ervaring die weergeeft. Dus ik denk dat in dit fragment zit dat alles. Ja. En met een prachtige taal en een beeldend taalgebruik geschreven. Dus een groot schrijver. En hij heeft heel goed nagedacht van hoe die de lezer kon betrekken bij die afschuwelijke misdaden die zijn gepleegd door onze voorvaderen. Want ik kan bijna niet geloven wat ik allemaal lees. Bijvoorbeeld een expeditie waarin Vaandrig Modinee in 1711 Marons wil bevechten aan de Boven-Suriname. Daarin noemt hij de slachtoffers bij naam, Anton de Kom. Dat maakt het heel bijzonder. Waarom vind je juist dat bijzonder, dat hij de namen noemt? Ja, daarmee doet hij eigenlijk twee dingen. Hij geeft daarmee de identiteit van deze slaafgemaakte weer terug. Hij noemt ze bij naam. Zowel van de verzetshelden, van de Maron-aanvoerders, als ook individuele slaafgemaakte. Ik vond een heel mooie zin. Dan heeft hij het over vertelt hij een verhaal over twee Maron-vrouwen die gepakt worden. Die gruwelijk aan hun einde komen. Hij noemt ze en hij zegt: dappere serie, dappere Flora. Wij zullen uw naam en eerbied gedenken. En dat is zo'n mooi gebaar dat hij hun waardigheid teruggeeft. En tegelijkertijd wat hij daar ook mee doet, en dat is eigenlijk een soort mediatraining 1.0. Dat als mensen een gezicht, een naam hebben, dan raakt het de lezer ook meer. En hij spreekt een aantal keer, zegt hij, en dat doet hij ook in het fragment wat ik net voorlas. Mm-hmm. Hij spreekt de Nederlandse lezer ook aan. Ja. Hij zegt, u denk hier aan, kijk hiernaar. Dus dit boek is enerzijds geschreven voor Suriname, maar ook zeker voor die Nederlandse lezer. Lihang. Die mevrouw die in de Volkskrant schreef van we moeten dat boek allemaal lezen. Dan wordt 1 juli vanzelf een vrije dag. Zeker. Die ondersteunen wij. Hè? Ondersteun ik van harte. Ja. En blijf het boek elk jaar opnieuw lezen. Ja. We elk jaar opnieuw wat anders En wat deden de woorden van Klaas Knot gisteren? De directeur van de Nederlandse Bank. Die sprak over zijn voorgangers die mensen hebben herleid tot hun huidskleur en daarvoor excuses aanbood. Ja, dat vind ik een mooi gebaar. En nu de minister-president nog. We wachten geduldig af. Ja. Goed, als je het boek van Anton de Kom leest, dan weten we waarom dat allemaal gezegd is en waarom iedereen dat vindt en excuses op zijn plaats zijn. Dank je wel, Liang de Beer. Taalschat in alle mogelijke opzichten. Wij Slaven van Suriname is een uitgave van Atlas Contact. langs de afgrond rijd, als ik langs de hemel glijd, de grond is te ver, de reling is weg. Als ik naar mijn sleutels zoek, als er niemand open doet, de tuindeur is stil, de gang brandt nog dicht. Bedompt en verward lig ik verdoofd in het gras, de schim die ik was. Kijk ik rond en ik zie, de wereld heeft haast, het is nooit te laat. Ik wacht onderweg op iemand die zegt, het is niet echt, het is niet echt. Als ik in de verte kijk, als ik in mijn hoofd verdwijn, en de tuindeur is dicht, en ik zoek naar mijn evenwicht. Als ik naar verlossing zoek, als ik door de regen roes, zorg dan. Is voor altijd dichtbij. Kom uit Zeeland is de band van Maxime Ventulé uit Vlissingen. Eerder dit jaar brachten ze een EP uit. Dit is hun nieuwste liedje. Het klinkt toch alsof golven de kustlijn kussen. Het heet Soms. Inwoner van de Digitaalstaat is vandaag Nadine Beukes. Is bioloog, adviseur wetenschapscommunicatie aan de Universiteit van Amsterdam. Bestuurslid van de Vereniging voor Wetenschapsjournalistiek en Communicatie Nederland. Goedemorgen Nadine. Goedemorgen. Het ging natuurlijk veel over de boeren op Twitter deze week. En jij deelde een tweet van boerin Paulien van Rijsoord. Waar ik vannacht wakker van lag dat wij boeren ons zo hebben laten ophitsen door personen en politici die ons uit pure stemmingmakerij voorhouden dat ons bestaansrecht verdwijnt. Het beleid vertalen als de boer, alle boeren moeten weg. Dat na de boeren de burgers aan de beurt zijn, zo twitterde zij. Jij hebt het geretweet, hè? Dus door de boodschap van sommige mensen en politici heeft het zo uit de hand kunnen lopen. Denk jij dat? Ik denk dat dat meespeelt. Ik denk dat er inderdaad een Ik wil het ook natuurlijk niet bagatelliseren voor de boeren. Want het is natuurlijk inderdaad heel naar als je gewoon een bedrijf moet opgeven waar je hele familie al weet ik voor hoeveel generaties aan werkt. Maar het is natuurlijk niet zo dat alle boeren opeens weg moeten. En er gaan een hoop valse frames rond, denk ik. Je hebt ook een frame rond zien gaan. Dat werd ook veel gedeeld op Twitter. Dat ook politici beweerden dat de boeren moeten verdwijnen omdat er woningen voor asielzoekers moeten komen. En dat soort valse frames, ook precies dit dus. Het idee van alle boeren moeten weg uit Nederland. Dat wordt door helemaal niemand gezegd, beweerd. Dat is helemaal niet aan de hand. Maar dat zweept mensen denk ik extra op. En ik denk dat dat inderdaad tot nog meer onvrede, woede en harde acties leidt. Ja. Je twitterde ook: een deel van het probleem rond de stikstofproblematiek en de boerenacties is volgens mij dat een deel van de Nederlandse bevolking alles wat een beetje groen is als natuur ziet. Biodiversiteit boeit niet, is gezeur of ze weten er überhaupt niets over. Ik heb dat regelmatig ook in mijn eigen omgeving. Zeg, hebben wij een verkeerde definitie van natuur, Nadine? Ik denk is dat een weiland geen natuur? In mijn ogen niet, nee. Nee? Nee. Nee, en dat komt doordat een gemiddeld Nederlands weiland is recht toe, recht aan. Je hebt gras, kortgemaaid gras, en er leeft verder heel weinig. In ieder geval boven de grond. Je hebt grassprietjes, maar heel weinig. Helemaal niet zoveel insecten, niet zoveel andere planten, niet zoveel vogels meer tegenwoordig, niet zoveel zoogdieren. Als je kijkt naar een natuurlijk grasland, dan ziet dat er echt heel anders uit dan onze weilanden. En hoe ziet een natuurlijk grasland er dan uit? Veel meer verschillende soorten planten, verschillende soorten kruiden, bloemen, heel veel meer insecten, heel veel meer vogels. Die diversiteit is echt heel anders. En ik denk dat niet iedereen dat beseft. En ik denk dat daarom, je hebt zelfs wel mensen die zeg maar een Nederlandse wei een groene woestijn noemen. Zo van, het ziet er misschien wel groen uit, maar eigenlijk leeft er in ieder geval bovengronds dus niet zoveel. En ik denk dat veel mensen dat niet beseffen. Dat mensen al vrij snel tevreden zijn. Oh, het is groen, dus het is natuur. Maar ja, dat wil niet zeggen dat het een gebied in zeg maar een natuurlijke staat is. Of zoals het zou zijn wanneer de mens erop niet had op ingegrepen. Mm-hmm. Dus we hebben een verkeerd beeld van ik denk van de het wel, natuur. Ja. Wij moeten dat herijken, ja. Nadien. Zo, de corona op het moment weer flink rondgaat, dat is voor iedereen wel duidelijk. Al blijven de testcijfers achter doordat er nog maar weinig officiële testen plaatsvinden. Maar als je naar de riooldata kijkt, zitten we inmiddels in net zo'n megapiek als dit voorjaar. Dat twitterde jij met een grafiek erbij. Wat zijn de riooldata? Dat zijn de metingen van de hoeveelheid virusdeeltjes die nu in het riool rondgaan. Want we zijn natuurlijk dus inderdaad gestopt met heel grootschalig testen bij de GGD's. Dat doen nog maar heel weinig mensen. Toch zie je in de media dat dat cijfer nog wel wordt aangehaald. Zo van, de hoeveelheid positieve testen op dit moment valt mee. Maar ja, het is logisch dat als je veel minder test, dat die testen inderdaad wel meevallen. Ja. Dus we kunnen alleen nog maar kijken naar dingen als hoeveel deeltjes zitten er in dat riool. En als je daarnaar kijkt, dan zitten we inderdaad dus behoorlijk hoog op dit moment aan het aantal besmettingen. Ja, want je twittert ook in dit stuk op nu.nl. Wordt met droge ogen beweerd dat de besmettingen nu lager liggen dan in de zomers van 2021. Terwijl het aantal mensen met COVID in het ziekenhuis fors hoger ligt. Het wordt dus niet gezien door de media. Nee, en sommige journalisten gaan daar dus ook niet heel kritisch op in. Die houden zich vast aan, er zijn maar zoveel duizend positieve testen op dit moment. Maar ja, wat ik net zei, dat is eigenlijk dus een beetje een vals idee. Ja. Het gaat ook mis in de communicatie. Daar ben je dus met name deskundig op dat gebied. Er blijft ook na vaccinatie en ook als je eerder corona hebt gehad een kans dat je dit keer wel long-covid zult krijgen. Maar dat wordt helaas niet gecommuniceerd. Zoals er überhaupt vanuit de overheid bijna niet over long-covid wordt gecommuniceerd. Je hebt zelf long-covid, ja, hè? Ja, klopt, ja. Ja, en ik vind dus inderdaad hier in Nederland de informatievoorziening daarover vrij gebrekkig. Er is een vrij groot contrast als je kijkt naar sommige andere landen. Op Twitter wordt bijvoorbeeld vrij veel getweet door de Duitse minister van Volksgezondheid, de heer Lauterbach. En die tweet behoorlijk veel over long-covid juist. Die waarschuwt iedereen daarvoor. Dat zou Ernst Kuipers ook moeten doen, onze minister. Wat mij betreft liever wel. Ja. Want zijn houding valt mij op. Ik dacht, daar krijgen we de minister die dit in de hand gaat houden. Ja, en ik heb de indruk dat hij het een beetje

Ja, zoals je in je inleiding al zei, stevige kritiek. Kritiek op de stikstofplannen, maar ook op hoe de landelijke partijen dit heeft laten gebeuren. En dat is best zorgelijk voor het CDA, want het zijn niet zomaar leden die er zijn. Het zijn provinciebestuurders, het zijn statenleden, het zijn gemeenteraadsleden, het zijn fractievoorzitters. Het zijn mensen waar de partij op leunt. Het zijn mensen die de partij nodig heeft bij de uitvoering van het stikstofbeleid. Hier was bijvoorbeeld provinciebestuurder Eddy van Heijem uit Overijssel. En die zegt, ja, als er niet meer perspectief komt voor de boeren, ja, dan werk ik niet mee aan de uitvoering van het stikstofbeleid. En dat is dan een probleem. Want de provincies moeten meewerken aan de plannen die gemaakt worden. Ja, over een jaar moeten die plannen er liggen van de provincies. Wat kan het CDA met al die kritiek? Ja, ze moeten vooral werken aan een geloofwaardig perspectief. En dat het niet de kaalslag wordt voor de boerensector dat nu het beeld is. Ze moeten hun partij daarin meekrijgen. Ze moeten laten zien dat het CDA in de coalitie de koers meebepaalt. Dat niet andere partijen het beleid bepalen en dat zij dan daarin meegaan. Veel zal daarbij op de schouders komen van Derek Boswijk. Hij is woordvoerder in de Tweede Kamer voor het stikstofprobleem. Afgelopen maanden heeft hij al de blaren op zijn tong gesproken in de partij en met allemaal boeren. Dat zal hij de komende maanden en weken ook blijven doen. En in het kabinet zal Wopke Hoekstra aan de bak moeten. Hij zal zijn collega's in het kabinet mee moeten krijgen dat er bij het maken van de plannen meer perspectief voor de boeren wordt geboden. Hmm. En hoe gaat het er daar nu in Nijkerk aan toe? Zijn dat verhitte discussies, hoogoplopende emoties en zo? Nou, dit zijn wel mensen die CDA-lid zijn, dus die nog in gesprek zijn met de partij zelf. Maar ik hoor niemand die positief is over de plannen. Iedereen spuit zijn kritiek. Daarbij wordt ook wel echt gewezen naar de partijleider Wopke Hoekstra. Wopke, waar was jij? Er wordt gezegd over zijn optreden bij Op1 dat het de mensen woedend heeft gemaakt. En daar wordt dan ook best applaus voor gegeven. Dus de discussies en de opmerkingen zijn stevig. Ja, je zei het al, Derek Boswijk, het CDA-Kamerlid dat afgelopen week thuis bleef. Omdat er bij zijn woning ook werd gedemonstreerd. En hij wilde bij zijn gezin blijven. Die is ook in de zaal. Is het ook nog over dat incident gegaan bij het huis van Boswijk? Jazeker, hij kreeg aan het begin van de bijeenkomst even het woord. Hij zegt dat het goed met hem gaat. Dat hij zich geen moment, geen seconde onveilig heeft gevoeld zelf. Dat de boeren voor de deur stonden toen zijn gezin wel thuis was. En dat toen hij thuis kwam zijn gezin over de rode aantrof. Hij zegt, ja, ik zal zijn allereerst vader. En daarom heb ik besloten een aantal dagen thuis te blijven. Nou, Wopke Hoekstra kreeg daarna het woord. Namens de aanwezige leden stak hij Derek Boswijk een hart onder de riem. Er werd gebak uitgedeeld als een soort bedankje. En de zaal had daar ook een applaus voor over. Roel Bolsjes bij de CDA-bijeenkomst. Regionale CDA-leden in Nijkerk. Dankjewel, Roel. Ja, opnieuw ook vandaag actie tegen de plannen, de stikstofplannen. Groep Boeren voert actie bij het ijsbedrijf van D66 Tweede Kamerlid Romke de Jong in het Friese Gorredijk. Sinds 8 uur vanochtend staan er 7 trekkers geparkeerd bij het bedrijf. Of de toegang tot die ijsfabriek ook geblokkeerd wordt, dat is niet helemaal duidelijk. De boeren eisen een gesprek met het Kamerlid over de stikstofplannen. Maar de Jong zegt dat op deze manier niet te willen doen. Volgens de politie in Gorredijk is de situatie rustig. Volgens Oekraïne breidt Rusland zijn aanvallen in het oosten van het land steeds verder uit. Daarbij wordt vooral gebruik gemaakt van artillerievuur. Oekraïne zegt ook dat de Russen Slangeneiland hebben gebombardeerd met fosfor. Oekraïne heroverde dat eiland deze week op de Russen die het aan het begin van de oorlog hadden ingenomen. Volgens Moskou vertrokken de militairen als gebaar van goede wil, zegt correspondent Geert Groot-Koerkamp. Omdat het eiland moeilijk te verdedigen is, er groeien vrijwel geen bomen. Oekraïne heeft meermalen het eiland aangevallen. Niet succesvol, zegt Rusland. Maar om levens te sparen, dat is ook een overweging van Moskou, om te zeggen, dan kunnen we beter dit eiland verlaten. Want alle gestelde doelen daar, die hebben wij inmiddels bereikt. De politie heeft 4 tieners uit Middelburg en Vlissingen opgepakt na een steekincident in Oost-Soeburg. Daarbij raakte vannacht een jongen van 17 uit dat dorp zwaar gewond. De verdachten zijn 2 jongens en 2 meisjes tussen de 14 en 16 jaar oud. Bij een urenlange confrontatie tussen de politie en een schutter in de Amerikaanse staat Kentucky zijn 3 agenten omgekomen. Ook een politiehond werd doodgeschoten en 5 agenten raakten gewond. De politie was afgekomen op een melding van huiselijk geweld. De Universiteit Maastricht krijgt het losgeld dat werd betaald na een hack met winst terug. Na een hack betaalde de universiteit 3 jaar geleden criminelen €200.000 aan bitcoin. Deel van de buit is nu teruggevonden, maar omdat de cryptomunten in waarde zijn gestegen, krijgt de universiteit nu €500.000 terug. Het NOS-journaal. De KNVB erkent dat er te weinig is gedaan met signalen van oud-bondscoach Vera Pauw over seksueel misbruik. Pauw zegt in NRC en op Twitter dat ze in de jaren 80 als speelster door een hoge voetbalfunctionaris werd verkracht. NRC-journalist Danielle Pinedo vertelt wat Pauw haar de afgelopen tijd heeft verteld. Dat zij meerdere keren melding heeft gedaan bij de KNVB van grensoverschrijdend gedrag. Door meerdere functionarissen van de bond. Die meldingen heeft ze de afgelopen 10 jaar gedaan en daar is niet op gereageerd. Ze zegt ook dat ze te maken heeft gehad met gepland vernederingsbeleid, zoals ze dat noemt, door de bond. En ze heeft onlangs aangifte gedaan tegen deze 3 mannen. Ook de man die door Pauw is beschuldigd van verkrachting is door de krant gehoord. Die hebben we ook gesproken. Hij zei, ik ben verbijsterd. Hij erkende wel dat hij een affaire met haar heeft gehad. Maar hij had het zelf niet ervaren als niet van beide kanten. Uit extern onderzoek blijkt onder meer dat de KNVB inschattingsfouten heeft gemaakt. De bond noemt het verder onacceptabel dat Pauw geen veilige werkomgeving had. Dag 2 in de Tour de France. 2e etappe vandaag met de winnaar van gisteren, de Belg Lampaert. In het geel gaat de rit vandaag over ruim 202 kilometer van Roskilde naar Nyborg. En verslaggever Steven Dalebout is bij de start. Steven, Roskilde, dat is voor velen een bekende stad in Denemarken. Ja, en eigenlijk ook wel in Nederland. Hè? Ja. Het is normaal een rustig stadje met 50.000 inwoners. De oude vikinghoofdstad inderdaad van Denemarken. Maar vandaag komt de Tour de France erlangs, vertrekt hier en wordt inderdaad, en daar kennen wij Roskilde vooral van, hè, dat muziekfestival gehouden. Dat is hier de hele week al gaande. Het festival van Roskilde. Vanavond staan hier de Strokes op te treden. Ah, leuk. Noem maar eens even een band. Kijk, dat is een band waar ik graag bij had willen zijn, maar ja, ik ben dan alweer weg. Snap het. En zometeen na 2 kilometer komen ze er trouwens langs. Dan rijden ze langs dat festival. Oké. Maar vandaag in de Tour gaat het over 3 dingen. De brug... En de brug. Ja, dat zou je wel kunnen zeggen. De grote Beltbrug is dat inderdaad. Hè? Het peloton rijdt in eerste instantie deze etappe langs de noord- en de westkust van Zeeland. Dat is dat grootste eiland van Denemarken waar Kopenhagen op ligt. En dan gaan ze aan het einde die brug van 16 kilometer over. En als je op die brug rijdt, dan waait het altijd. En het waait trouwens nu ook best al wel goed door. Het gaat al de hele tijd over de wind in de hele etappe, maar vooral op die brug. Gaat het hard waaien? Nou, het waait goed door. Maar vooral ook de vraag, komt de wind uit de juiste richting? En dat is niet helemaal zo. Uit de juiste richting voor waaiers dan. Hè? Dan moet je hem schuin achter hebben. De wind staat eigenlijk de hele dag schuin tegen. Maar dat wil niet zeggen dat er geen waaiers kunnen ontstaan. Dus iedereen is alert. De favorieten, Steven. Moeten er nog wat renners voor eerherstel gaan na gisteren? Ja, dan zou je toch denken aan klassementsrenners die veel tijd verloren zijn. Ik denk dat je als O'Connor zijnde het minst tevreden was gisteren. Ben O'Connor verloor een minuut in die tijdrit. Maar ja, die zullen dan vandaag vooral in de juiste waaien moeten komen om tijd goed te maken. Ik denk dat het vooral de sprinters ook heel erg nerveus zijn. Fabio Jacobsen heeft dat ook al gezegd vanochtend bij de start, dat hij nerveus is. Dylan Groenewegen, zij hopen te gaan sprinten. Maar ja, die wind kan dus chaos brengen en dus zullen ook de klassementsrenners alert zijn. Iedereen is nerveus. Dat is sowieso bij de Tour de France vaak zo in de eerste week. Maar vandaag is dat extra zo. Want je kan dus, als het op de kant gaat, als er waaiers zijn, kun je echt veel tijd verliezen. Steven Dalebout, dank je wel. We horen jou vanmiddag weer in Radio Tour de France. Natuurlijk volgen we daarin uitgebreid, die 2e etappe. In Radio Tour met Henry Schut, Robert Meder. Op deze zender, NPO Radio 1, vanaf 2 uur. Het weer nog, vanmiddag wat meer stapelwolken, wel blijft het droog. 21 graden aan zee, mogelijk 26 in het binnenland. Morgen iets koeler en in het noorden zelfs kleine kans op een lokale bui. Dag Bianca Damink, is het druk? Goedemiddag. Nou, het is niet zo erg druk onderweg. Er staan wat korte files die 5 minuten oponthoud veroorzaken. Maar er staan ook een paar uitschieters. Door ongelukken komt dat. Op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam is bij Naarden een auto met caravan geschaard. Er zijn 2 rijstroken dicht en er staat file vanaf de afrit Soest.

heb mijn koffer al lang gepakt. Bergschoenen en een zwembroek van alles wat. Kom en vertel me alles van je intergalactische vakantieplan. Gaan we duurzaam met het treintje? Hou me niet langer aan het lijntje. Pepijntje, wacht op je seintje. Ik heb altijd tijd om te verdwijnen met jou. Hey, ik droom al jaren van een tripje naar de maan. Dat was ontstaan toen ik je zag en bij het horen van mijn naam. Zou dit iets magistraal zijn? Mag ik jou iets zeggen? Verliefd op jou en elke letter. Laten we gaan, liefst nog vandaag. Samen stralen door de lucht. Wat gaan we doen? Waar gaan we heen? Ik heb alle tijd, neem mij maar mee. Want we gaan naar de maan en nooit meer terug. Laten we gaan, liefst nog vandaag. Samen stralen door de lucht. Wat gaan we doen? Dat moeten ze in de Radio Tour de France ook veel laten horen, vind ik dit. De eerste track van de jeugd van tegenwoordig in 2,5 jaar... samen met zangeres Maan, dat maakt de titel aardig natuurlijk... Naar de Maan, geschreven door het viertal van de jeugd... samen met Maan in een volgens Pepijn Lanen van de jeugd van tegenwoordig... in de meest organische samenwerking van het decennium. Productie is van Bas Bron en Arno Krapman. Zij staan nog op de gastenlijst van de Taalstaat van vandaag. Ton en Boon van de Dikke van Dalen met het woord van de week. Rutger Kiesbrink van Onze Taal met het Groot Dictéespel... en de kandidaten Leonie Sanders en Dennis van Zoerland. Joël de Keulaar over vers gezocht van de dit jaar overleden... Vlaamse dichter Stijn de Pape. René Appel met de TNA van Suze van Kleef. Het woord van de week. 250.000 woorden bevat het woordenboek van Van Dalen ongeveer. Daarom is hij ook zo dik. Maar elke druk vallen er wel weer woorden af en komen er ook nieuwe woorden bij. Hoofdredacteur Ton den Boon speurt in de Nederlandse media... en overal waar hij die taal op kan vangen op... is hij op zoek naar kandidaten voor zo'n nieuwe druk. En de mooiste vangst meldt hij ons als woord van de week. Goedemiddag, Ton. Goedemiddag, Frits. Welk woord las je deze week voor het eerst? Dat is het woord samenlevingsontkenner. En dat stond deze week in het Financiële Dagblad. Maar het gaat terug op een uitspraak van een parlementariër. Namelijk Caroline van der Plas. Die in verband met het stikstofbeleid zei... als je kritische vragen stelt bij het stikstofbeleid... dan word je een stikstofontkenner genoemd. Maar dit kabinet en deze coalitie zijn samenlevingsontkenners. En wat bedoelt ze daarmee? Ja, dat is een beetje ingewikkeld. Het is in ieder geval een woord samenlevingsontkenner... dat natuurlijk doet denken aan woorden als klimaatontkenner... broeikasontkenner, coronaontkenner, stikstofontkenner. Zo zijn er heel veel van die ontkenners... die zijn heel populair geworden tegenwoordig. En die ontkenners, dat zijn... die worden zo genoemd omdat ze feiten vaak ontkennen. Ja, dus klimaatontkenners die ontkennen dat wetenschappelijke feiten... rond klimaatverandering werkelijk zo zijn. En ik denk dat een samenlevingsontkenner dus eigenlijk iemand is... die niet goed doorheeft wat er in de samenleving speelt. En dan ook wel een beetje met de bijgedachte... dat zo'n persoon of zo'n instantie wereldvreemd en asociaal is. Maar door dat ontkenner... bij ontkenners denken we ook een beetje aan wappies. En dus het is ook een beetje een kritische term. Zij draait het om. Dat is wel heel slim bedacht van Caroline van der Plas. Ontzettend slim bedacht, ja. Ja, jongen, ze heeft inderdaad, maakt ze hier een frame van. Ja. Dus dat de overheid eigenlijk nepinformatie en niet betrouwbaar is. En dat is natuurlijk, dat ondermijnt ook wel weer het gezag van de overheid. Ja, ja. Wat is je definitie dan van samenlevingsontkennen? Hoe heb je het opgeschreven in je voorlopige verzameling nieuwe woorden? Ja, iemand die niet doorheeft wat er werkelijk in de samenleving speelt en die dus niet weet wat er echt toe doet in onze maatschappij en dan met de bijgedachte dat zo'n persoon wereldvreemd en asociaal is. En dan moet er eigenlijk nog een bijklank bij, namelijk een bijklank dat het een onbetrouwbaar iemand is. Ja, dankjewel Ton den Boon, hoofdredacteur van de Dikke van Dalen. Volgende week spreken we elkaar weer. De meest veelzeggende quote van de week. Een van de gedupeerden die afgelopen maandag voor de parlementaire enquêtecommissie over de gaswinning aan het woord kwam, was paardenboer Sijbrand Nijhoff. Hij is 81 jaar. Hij vertelde bijvoorbeeld dat tijdens een bezoek van zijn kleinkinderen aan zijn boerderij er een aardbeving plaatsvond en een van zijn kleinkinderen vroeg: opa, ben je er nog? Maar het meeste indruk maakte Sijbrand Nijhoff aan het slot. Hij liet een foto zien en sprak: deze scheur zit in de gebouwen. U ziet allemaal kapotte stenen overal. Uh-huh. Maar dit niet. Dit zit in de balken. Deze scheuren zitten ook in de Groninger mens. De scheuren in de steen heeft iedereen gezien, maar niet de scheuren in de balken. Die zijn als de scheuren in het hart van de mens. Je ziet ze niet, maar ze zijn er wel. Welke conclusies de enquêtecommissie straks zal trekken als alle betrokkenen bij de gaswinning in Groningen zijn gehoord, weet ik niet. Bij die enquête natuurlijk. Maar laten we hopen dat de scheuren littekens worden waarmee te leven valt. Uitspraak van de heer Nijhoff vonden wij heel veelzeggend. De meest nietzeggende quote van de week. Het waren heftige acties deze week van protesterende boeren. Hooibalen die op de snelweg in brand werden gestoken. Rellen bij het woonhuis van stikstofminister Christiane van der Wal. Politiebusjes die kapot geramd werden. Ik hoef het eigenlijk niet allemaal te herhalen. Bij voortduring zeiden de betrokken ministers en politiemensen dat protesteren mag, maar dat wel binnen de grenzen van de wet. Gebeurt dat niet, dan wordt er opgetreden. Ondertussen wordt er voortdurend een beroep gedaan op de leiders van de boerenorganisaties om de achterban tot kalmte te manen, om afstand te nemen van wat de rebellerende boeren veroorzaken. Bart Kemp is de voorman van Agractie, een organisatie die het verhaal wil vertellen van eerlijk en veilig voedsel met de laagste milieubelasting van Nederland. Bart Kemp in het NOS-journaal van afgelopen woensdag, waar hem de volgende vraag werd gesteld. Vindt u dat dat op dit moment nog binnen die kaders plaatsvindt? Daar geef ik geen antwoord op. Tja. Je bent leider van een organisatie, je stuurt mensen aan en als zij dan verantwoordelijk zijn voor daden die niet door de beugel kunnen, geef je niet thuis. Niets zeggen is per definitie nietzeggend. Maar wellicht wil hij geen afstand nemen van de mensen waarvan hij de woede zo goed begrijpt. Dan is het eerlijker om dat te zeggen. Spelspel. Spel zoveel mogelijk woorden foutloos binnen anderhalve minuut. Ja, we hebben er een jaar op moeten wachten, maar daar is het weer. Het duurt nog eventjes, maar zaterdag 26 november vindt de 5e editie van de radioversie van het Groot Dicté der Nederlandse Taal plaats. Ook deze jubileumeditie wordt geschreven door Wim Daniels en de voorlezer is wederom Gerdy Verbeet. Zoals een sportief evenement betaamt, moet je wel eerst warm lopen. En dat doen we de komende 9 weken met het spel. Het enige spel waarbij spellen centraal staat. Hoe spel je bijvoorbeeld het woord wasabi of lipo? Iedere week gaan 2 luisteraars van de Taalstaat de spelstrijd met elkaar aan. En voor de winnaar is er het felbegeerde ticket voor deelname aan het Groot Dicté in het Taalstaat-team. Dat het op gaat nemen tegen de prominente Nederlanders. En de 2 kandidaten moeten in ieder anderhalve minuut zoveel mogelijk woorden goed spellen. Je verdient 2 punten voor elk goed gespeld woord. 0 punten als het verkeerd gespeld wordt. Als je een woord echt niet weet, dan kun je passen. Dan kun je meteen door met het volgende woord, maar krijg je wel een punt aftrek. Degene met de meeste punten wint en doet mee aan dat Groot Dicté der Nederlandse Taal. Spel zonder spelleider kan natuurlijk niet. Daarom is hier Rutger Kiezenbrink van de taaladviesdienst van onze taal. Rutger, jij leidt het spel, zorgt ervoor natuurlijk dat het eerlijk verloopt. Kun je nog even kort uitleggen hoe het werkt? Ja, nou, ze krijgen dus inderdaad allebei 1,5 minuut de tijd om zoveel mogelijk woorden goed te spellen. Ik lees steeds een kort zinnetje voor. Noemen ze een voorbeeld? Bijvoorbeeld, er zit karamel in deze chocola. Spel karamel, zeg ik het dan achteraan. Ja. Stel dat jij een kandidaat bent. Ja, dan zou ik zeggen C-A-R-A-M-E-L. En dan zeg ik fout, want het moet met een K. Dat dacht ik Dat wel. Zeg ik er zelfs niet bij. Ik zeg alleen maar goed of fout en niet of wat dan de fout is. Nee, precies. Ja. Dus, ja. We gaan meteen door met de volgende zin. Ja, ja. Nou, ik hoop dat de kandidaten beter doen, Rutger. Eerst naar Leonie Sanders. Dag Leonie. Je bent 36 jaar communicatiemedewerker op een middelbare school in Hoofddorp. Yes. Daarnaast schrijf je theaterrecensies voor het theatermagazine Scènes. Ben je gek op taal? Ik ben gek van taal. Ja, van jongs af aan. Ik verbeter ook mensen tot irritatie toe. Oh ja? maar ik probeer het te minder hoor. Maar ik schreef altijd al van jongs af aan dagboekjes, vakantiedagboekjes, dictées. En gek op het grote dictaat Nederlands taal. Dus super blij dat ik hier zit om misschien. Goed gemotiveerd in ieder geval. Dennis van Zoerland, jij komt uit Mail, werkt als computerprogrammeur. Je bent 39 jaar. Van Zoerland is met DT, hè? Ja, ik ben de enige in heel Nederland. De enige van Zoerland met DT? Ja, mijn ouders dan, maar ja. En ook gek van taal, net als Leonie. Ja, ik zei het straks al. Op de een of andere manier, als ik teksten voor me zie, dan zie ik eerder de fouten dan de inhoud. Is dat zo? Ja, dat is soms vervelend, maar hier niet. Nee. We gaan kijken. Ze lijken aan elkaar gewaagd, Rutger. We hebben geloot. Leonie, jij mag beginnen. Okay. Spel. Zin 1. Het liedje eindigde abrupt. Spel abrupt. A-B-R-U-P-T. Goed. Hij meet alles met zijn lineaal. Spel lineaal. L-I-N-E-A-A-L. Fout. Er zit basilicum op deze pizza. Spel basilicum. B-A-S-I-L-I-C-U-M. Goed. Wat hij deed was onoorbaar. Spel onoorbaar. O-N-O-O-R-B-A-A-R. Goed. Hoe hoog is het besteden bedrag? Spel besteden. B-E-S-T-E-D-E. Goed. Het spelspel is geen sinecure. Spel sinecure. S-I-N-E-C-U-R-E. Goed. Maar het gaat hartstikke goed hoor. Spel hartstikke. H-A-R-T-S-T-I-K-K-E. Goed. Je larynx is je strottenhoofd. Spel larynx. L-A-R-Y-N-X. Goed. De rijst smaakt naar safraan. Spel safraan. S-A-F-F-R-A-A-N. Goed. Ze spelt je wat op de mouw. Spel spelt. S-P-E-L-D-T. Goed. Een centaur is half mens, half paard. Spel centaur. C-E-N-T-A-U-R. Goed. Weet jij veel van elektronica? Spel elektronica. E-L-E-K-T-R-O-N-I-C-A. Goed. Waar leidt dit allemaal toe? Spel leidt. L-E-I-D-T. Goed. Je gaat meticuleus te werk. Spel meticuleus. M-E-T. Spel, stop. Het ging fantastisch, Leonie. Het ging best lekker, volgens mij. Dat viel mee. Veel mee. Dennis? Ja? Potverdorie. Ik wens je buitengewoon veel succes. Ja. Hè? Dit wordt afzien. Maar het moet kunnen. Zeker. Spel. Zin 1. Ik hoop dat alles beklijft. Spel beklijft. B-E-K-L-I-F-T. Goed. Je hebt te veel getopt. Spel getopt. G-E-T-O-B-D. Goed. Dat is een obscuur straatje. Spel obscuur. O-B-S-C-U-U-R. Goed. Wat is de verwachte uitkomst? Spel verwachten. W-E-R-W-A-C-H-T-E. Goed. Ze vindt je wel leuk hoor. Spel vindt. W-I-N-D-T. Goed. De actrice hoorde de souffleur niet. Spel souffleur. S-O-U-F-F-L-E-U-R. Goed. Robin is biseksueel. Spel biseksueel. B-I-S-E-K-S-U-E-L. Goed. Een kakatoe is een soort papegaai. Spel kakatoe. K-A-K-E-T-O-E. Goed. Een amaryllis is een sierplant. Spel amaryllis. Pas. Mijn centuur zit te strak. Spel centuur. C-E-I-N-T-W-R. Goed. We logeerden in een chic hotel. Spel chic. S-C-I-C. Fout. Er is geen correlatie tussen die waarden. Spel correlatie. C-O-R-R-E-L-A-T-I-E. Goed. Het spelspel is een heus spektakel. Spel spektakel. S-P-E-K-T-A-K-E-L. Goed. Ze is nogal hardleers. Spel hardleers. H-A-R-D-L-E-R-S. Goed. Je excuzen slaan nergens op. Spel excuzen. E-X-C-U-S-E-S. Dat was fout. Het is... Hoe vond je het, Dennis? Het viel mee. Het viel je mee? Ja. Dus, twee ijzersterke kandidaten, Rutger. Het was echt aan elkaar gewaagd, ja. Er is geteld door jouw dochter Afra aan de andere kant. En door onze regisseur Lisette de Groot en Bart Kool. Wat is de uitslag? Kunnen jullie nog één keer zeggen bij de regie? Ja? Ja, had ik inderdaad ook. Ja? Het scheelt één punt. Het scheelt één punt. Ja, en wie heeft gewonnen? Leonie. Oh, Leonie! Oh, ja. Leonie! Leonie, gefeliciteerd. Dennis, jij was wel een hele goede kandidaat, moet ik zeggen. Ze hadden echt evenveel goed, maar Dennis heeft één keer gepast en daar ging één punt af. En dan gaat er één punt af. Tjongejonge. Ja. Nou, we zien jou terug bij het Groot Dicté der Nederlandse Taal, 26 november. Ja. Dennis, blijf ons volgen. Zeker. En volgend jaar krijg je misschien weer een kans. En hartelijk dank dat je hier was. We zien Rutger, jou ook natuurlijk, hè, volgende week weer. Nog even de instinkers. Wat was bijvoorbeeld een woord? Ja, nou, lineaal ging bij Leonie fout. Leoniaal. Dat is met een i als vierde letter. Leonie zei de e. Dat is bij lineair is dat dan weer wel zo. Maar bij lineaal is het dan weer net met een i. Aha. Ja. En bij Dennis ging... volgens mij versprak hij zich. Maar bij chic zei jij volgens mij S-H-I-C. Ja. En dat is C-H-I-C. Ja. En dat is ook nog, terwijl je de uitgang wel goed had. Want en je kunt chic ook S-J-I-E-K schrijven. Maar dat is niet officieel. Is niet officieel, maar dat hoor je af en toe. Leonie Sanders, Dennis van Zuurland, dankjewel. Rutger Kiezenbrink ook. Spelspel. Doe mee en win deelname aan het Groot Dicté der Nederlandse Taal in het najaar. Ga naar nporadio1.nl/detaalstaat. Ja, en geef je nu op. Nooit je jas meer aan te trekken en te hopen dat je lichter doet. Laat het nu maar waaien, buiten stormen in het donker. Binnen is het licht en warm en goed. Hand in hand naar buiten kijken waar de regen stroomt. Ik zie de glans van hoop en twijfel in je ogen. En ik weet waarvan je droomt. Je kunt niet zeker weten en alles gaat voorbij, maar ik geloof, ik geloof, ik geloof, ik geloof, ik geloof in jou en mij. En als je 's morgens opstaat, ben ik bij je en misschien heb ik al tegenzet. De zon schijnt buiten, gaan we lopen door de duinen. En als het regent, gaan we terug in bed. Heel erg langzaam wakker worden, liggen rug aan rug. Ik zie de zon door de gordijnen en ik weet, dit ogenblik komt nooit terug. En je kunt niet zeker weten. Uit en de kamer wordt nu donker. Een straatlantaarn buiten geeft wat licht. En de ringen in de kamer worden vrienden die gaan slapen. De stoelen staan te wachten op het ontbijt. En morgen word ik wakker met de geur van brood en koffie. En de glans van het vroege zonlicht in jouw haar. En de ringen in de kamer, ik zeg ze wel te rusten. Vanavond gaan we slapen en verder zien we wel. Maar de dingen in de kamer zouden levenloze dingen zijn zonder jou. En je kunt niet zeker weten en alles gaat voorbij, maar ik geloof, ik geloof, ik geloof, ik geloof, ik geloof in jou en mij. En je kunt niet zeker weten en alles gaat voorbij, maar ik geloof, ik geloof, ik geloof, ik geloof in jou en mij. Ik geloof, ik geloof, ik geloof, ik geloof, ik geloof in jou. Rob de Nijs, nu die officieel gestopt is met optreden, is het voor de radiomakers een dure plicht om zijn muziek te blijven draaien. Veel van wat hij heeft gemaakt zinkt zich los van de tijd immers. Zeker dit De Avond, dat hij in 1973 zong, te vinden is op het album In de Uren van de Middag. Geschreven door Lennart Nijg en Boudewijn de Groot. De laatste maakte er in 1997 een hit van en heette het Avond zonder de. Lennart Nijg schreef het nummer voor zijn toenmalige vrouw Anja Bak, al vele jaren nu de echtgenote van Boudewijn de Groot. De Taalstaat. Met Frits Spits. Op 22 februari van dit jaar overleed, pas 42 jaar, Stijn de Pape. Hij had kanker. Stijn de Pape was een dichter puur sang die op Twitter debuteerde in 2012. En dankzij zijn dagelijkse dagvers, dat hij vanaf september 2016 publiceerde in de Vlaamse krant De Morgen, steeds meer bewonderaars kreeg. Zeker nadat hij in de coronadagen met het gedicht Wat helpt heel België voor zich innam. Dat gedicht nu is extra opgenomen in een bundel van de Pape die op 6 juli aanstaande verschijnt en dat in feite een heruitgave is van Vers Gezocht. Daarin staan gelegenheidsgedichten en dat Vers Gezocht kwam uit in 2018. De man die Stijn de Pape op Twitter ontdekte is de morgenjournalist en schrijver Joël de Keulaar. Hij is 57 jaar. Hij noemt Stijn de Pape een moderne rederijker en we spreken hem nu via de telefoon, want Joël de Keulaar is geveld door corona. Dag Joël, wat fijn dat we je toch nog aan de telefoon kunnen hebben. Dag Frits, met het allergrootste plezier. Ja. Ik heb inderdaad het bekendste beestje ter wereld onder de leden. Ja, maar, ja. Tot dusver valt het mee. Ja, heb je niet veel koorts, valt mee? Gisteren heb ik zware koorts gehad. Het was de eerste dag met symptomen, maar vandaag is die koorts al geweken. En nu wacht ik af hoe het zich verder zal ontvouwen. Ja, ja. Stijn de Pape, want over hem gaan we het hebben. Ja. Zo jong. Overleden. En jij schreef vlak voor zijn dood een brief aan hem. Hè? Ja. Op 4 februari, hij stierf 22 februari. Je schrijft in die brief dat jij en vele anderen hem zullen blijven lezen. Waarom zal je dat blijven doen? Wel omdat hij een bijzondere toets had als dichter, die in feite uniek is, denk ik, zeker in Vlaanderen. Ik ken het poëtische landschap in Nederland iets minder goed. Maar omdat hij iets kon wat weinig mensen kunnen, en dat zie je ook aan die bundel Vers Gezocht. Hij schrijft dat zelf in de inleiding. Wat Stijn kon, was ontroeren zonder sentimenteel te zijn. Ik gebruik nu zijn eigen woorden. Hij kon ontroeren zonder sentimenteel te zijn. Hij kon helder zijn zonder al te sec te zijn. En hij kon poëtisch zijn zonder barok te worden. Dus hij was pretentieloos, niet sentimenteel. En toch wist hij je te raken en had hij... Ja, hij was een vakman. Een vakman. Hij kende de dichtkunst, hij beheerste de versvoeten, de rijmschema's. Hij heeft prachtige dingen gemaakt. Ja. Die wij zullen blijven lezen, zeker weten. Ja. Ja. Joël, zo jong gestorven, wat had hij nog kunnen betekenen? Wel heel veel, denk ik. Hè? Want inderdaad, hij stond aan het begin van een carrière die nog lang had moeten en mogen duren. Hij was begonnen heel jong, van zijn grootvader had hij dat dichtvirus, het virus van de poëzie, opgelopen. Heel zijn jeugd naar Toon Hermans geluisterd. Wim Sonneveld, Dr. Anders P. natuurlijk, kende hij erg goed. Als jonge snaak schreef hij voor de lokale krant wel al verzen. Maatschappijkritisch, maar ook al getuigen van een groot talent. En dan op Twitter, hè, inderdaad, dat medium heeft hem in staat gesteld om zich te tonen aan een steeds groter publiek. Wij hebben hem dan in de krant opgenomen. Je zegt, ik heb hem inderdaad opgemerkt, maar ik ben er 100% zeker van. Mocht ik hem niet opgemerkt hebben en gesuggereerd hebben aan de hoofdredactie om hem dagelijks in de krant te zetten, dan zou een andere krant dat vrij snel gedaan hebben. Joël. Dus het was een parel die lag te wachten om ontdekt te worden. Ja. Joël. En het stond nog maar aan het begin. Ja, ja, ja, ja. Wat helpt, hè? Dat is dat gedicht in die coronadagen. Dan kunnen we even horen hoe de toon is en wat jij kan illustreren wat jij ons allemaal verteld hebt net. Ja. Zou je de eerste 3 strofen, het is een wat langer gedicht, willen voordragen? Ja. Zou ik doen. Het is inderdaad een langer gedicht, het is een lange litanie met voortdurend nieuwe voorbeelden. En de eerste 3 versen gaan als volgt. Als vloeken helpt, dan vloek je maar. Maak herrie, stennis en misbaar. Scheld schel en luid je goudvis uit en schreeuw je scherven bij elkaar. Als bidden helpt, bid dan gerust. Als het je troost of sterkt of sust. Of vraag om raad. Als hij bestaat, dan is het goed, maar het is geen must. Als huilen helpt, ga dan je gang. Het is niet niks en het duurt lang. Het kan geen kwaad als het niet gaat. Het mag gezien zijn. Wees niet bang. Ja, die herhaling is de kracht, hè? Ja, en hij heeft daar echt... De harten van alle Vlamingen mee veroverd. Dat gedicht. Ja, je wil je niet voorstellen waar dat allemaal ophangt. Hoeveel mensen dat kennen. Dat is op radio en tv zo vaak getoond. En daar heeft hij echt... En dat in het midden van zo'n moeilijke periode. Dat was zijn grote doorbraak. Ja. Ja, dat vers gezocht, hè, wat nu opnieuw wordt uitgegeven met dit prachtige gedicht erbij. Dat zijn gelegenheidsgedichten. Hè. Daarom noem jij hem ook een moderne redenrijker. Ja, hij is een moderne redenrijker. Ik denk dat hij daar zelf wel mee akkoord ging. Hij noemde zichzelf ook wel zo op Twitter. Wat deden de redenrijkers in de late middeleeuwen? Ja, 2 dingen, zeg maar. Hè. Gelegenheidsversen schrijven. Ja. En ook wel kritische, polemische versen schrijven, waarin de machthebbers aan de kaak worden gesteld. En hij beheerste beide genres. En vers gezocht, die bundel is inderdaad op vraag van de uitgever. De uitgever heeft hem daarmee benaderd, maar Stijn was onmiddellijk razend enthousiast om dat te doen. Is een bundel. Ja, mensen zoeken naar de juiste woorden als iemand geboren wordt, of als iemand in het huwelijk treedt, of als iemand overlijdt of met pensioen gaat, noem maar op. Ja, Joël. Ja, het zijn gelegenheidsgedichten voor dat soort zaken. Ik wil er even nog een paar horen. Een geboortegedicht, laat horen. Ja, een geboortegedicht. Er waait een fris windje muziek in je oren. Een schitterend kindje is zomaar geboren. Ja, dat is toch prachtig. En dan het is een eenvoud. Ja. Dat is de kosmos in een gedicht. Dus, hè. En wat, bedoel, hij verbindt die geboorte van een kind. Ja, dat wordt helemaal in de kosmos gezet. Zo ogenschijnlijk, bloedeenvoudig en toch zo... Ja, prachtig. Ik heb daar geen woorden voor. Joël, grote kunst. Ik wilde nog eentje uit de afdeling liefde van je horen, tot slot. Ja. Laat horen. Ja. Wel, een gedicht dat over liefde gaat, dat hij al tijd geleden, denk ik, voor zijn eigen vrouw heeft geschreven. Ook trouwens een nieuw gedicht, nieuw toegevoegd aan de heruitgave. Er staan nog een paar nieuwe versen in. Het is een beetje het huwelijk van Willem Elschot, maar dan met een happy end, zou ik durven zeggen. Ja, vind ik, lees het voor. Ja. Hoewel een wereld zich ontvouwde toen jij al mooi was en ik jong, de tijd nog niet zo kwistig klauwde, de wind een lied van later zong, gleed alles toen jij met me trouwde ineen als een Cole Porter song. Geen dag die me sindsdien benauwde, hoezeer de tijd ook tegenwrong. Zo is het goed, zo zal het duren, zo zingt de wind en luidt het lied. Het leven sist van hete vuren, maar hier met jou verbrand ik niet. En in een land van louter muren maak jij de kier waar licht uitschiet. Zijn gedichten blijven bestaan. Dankjewel, Joël de Keulaar. Dagvers van Stijn de Pape wordt uitgegeven door Lano en verschijnt 6 juli. Ik zal toezien hoe het rijdt. Ik zal de hongerklop weerstaan. En afzien op zijn tijd. Ik zou renners laten gaan, maar ik blijf erin geloven. Ik zie ze vast daarboven. Ik ben alleen gestart en moet door tot aan het eind. Ik weet niet waar naartoe, waar het einde dan zal zijn. Met mijn 32 kan ik uiteindelijk toch zeggen, ik was de beste, ik was de beste van mezelf. Soms duurt alles me te lang, of ben ik ziek of ben ik bang, als ik daar aan het elastiek hang. Misschien lijk af te dwalen, kom me dan niet halen, kom me dan niet halen. Ik ben alleen gestart en moet door tot aan het eind. Ik weet niet waar naartoe, waar het einde dan zal zijn. Als ik alles heb gegeven, dan kom ik langzaam weer tot leven. Weet ik dat ik doorga. En ik zal trots en ik zal groot zijn. Soms kapot en half dood zijn. Zorgen dat ik opsta. Ik ben alleen gestart. En moet door tot aan het eind. Ik weet niet waar naartoe, waar het einde dan zal zijn. Maar met mijn 50, 34 en mijn 32 elf kan ik uiteindelijk toch zeggen, ik was de beste, ik was de beste van mezelf. Beste van mezelf. Was de beste van mezelf. Leuk zinnetje. Dat was de beste van mezelf. Van het album In het Wiel, Leo Alkemade. Boordevol wielrennersliedjes. Ook de taalstaat denkt aan de Tour de France. Straks weer Radio Tour de France vanaf 2:00. Het album van Leo Alkemade heet In het Wiel dus. Dit 5034 schreef hij samen met René van Mierlo. TNA van een BN'er. René Appel. Woensdag gaat het Europees kampioenschap voetbal voor vrouwen van start in Engeland. En dat evenement komen de twee grote liefdes samen van Suze van Kleef. Want eerst was zij NOS-correspondent in het Verenigd Koninkrijk. En later werd zij voetbalverslaggever en commentator bij die omroep. Als tiener speelde van Kleef bovendien zelf op het hoogste niveau. Tijdens het komende EK is er ook weer bij met Sjoerd van Ramshorst in NOS-studio Engeland. Taalvorser René Appel, schrijver van het boek Voetbaltaal, bestudeerde deze week ook de onder andere de voetbaltaal van Suze van Kleef. Goedemiddag, René. Goedemiddag, Ruud. We gaan meteen luisteren. De AZ voetbalt er af en toe makkelijk doorheen. Nu ook weer. Komt Carlson weer vanaf links. Gaat proberen te schieten. Probeert eerst uit te kappen. Dat lukt niet. En dan kan AZ overnemen. Tenminste, dan zo lijkt het. Maar de afgelopen periode heeft wel bewezen dat eigenlijk AZ dan de bal steeds weer heel snel verovert met meeverdedigende buitenspelers. Zoals deze keer ook Carlson weer, die de bal weer heel makkelijk oppikt. En dus is de thuisploeg AZ weer in balbezit. Voetbalt er dus makkelijk doorheen. En dat is toch opvallend. Want Want Utrecht staat de afgelopen wedstrijden juist heel compact. Heel herkenbaar, Suze van Ja, zeer van Klem. Zeker herkenbaar. En ze heeft natuurlijk mooi die licht opgewonden toon te pakken. Die hoort bij een live wedstrijdverslag. Ze gebruikt de bekende voetbaltermen. AZ voetbalt er makkelijk doorheen. Dat betekent niet dat ze er doorheen zitten of zoiets. Nee, dat ze openingen weten te vinden in de defensie van FC Utrecht. Het woord uitkappen gebruikt ze. Dat is voor buitenstaanders ook onbegrijpelijk. Ik denk dat het misschien iets met kapper te maken heeft. Maar het is een bepaald soort schijnbeweging. Ze staan compact. En dus ze vult het live verslag met allerlei voetbalterminologie. Mevrouw van Kleef, dat Theresa May een nederlaag zou gaan leiden, dat hadden de meeste politieke junkies wel zien aankomen. Maar dat het zo'n meerderheid was die tegen haar voorstel stemde, dat was wel een verrassing, toch? Wat zegt dat? Nou, vooral dat zij dus niet in staat is gebleken om haar eigen parlement achter zich te krijgen. Dus ze heeft een deal met de EU, maar in haar eigen parlement zijn de meningen zo ongelooflijk verdeeld over wat er met die Brexit moet gebeuren. Sommigen willen een no-deal, sommige mensen willen gewoon blijven, sommige mensen willen een harde Brexit, sommigen een zachte Brexit. Er is eigenlijk maar één iets waar ze het op dit moment over eens zijn, en dat is dat deze deal in ieder geval niet oké is. Nee. Suze van Kleef in gesprek met Hugo Lochtenberg in Buitenhof in een heel andere rol. Heel andere rol en... De taal is in één opzicht hetzelfde, namelijk ze spreekt behoorlijk snel. Het vorige ook natuurlijk, dat hoort ook bij zo'n wedstrijdverslag natuurlijk. Ze moet het tempo bijhouden natuurlijk. Ja, maar hier ook, ze gebruikt ruim 4 woorden per seconde. Dat is behoorlijk veel. Laten we zeggen dat een gemiddeld in een normaal gesprek 3 woorden per seconde al behoorlijk is. Daar heb ik jou ook wel eens op gemeten. Zeker, ik spreek 3 woorden per seconde. Ongeveer, ja, meestal gemiddeld. Een gemiddelde. Ja, een gemiddelde, ja. Goed gemiddelde. Ja, ja. De toon hier is dus wel anders. Het is wel die snelheid heeft ze ook. Ze geeft ook een heel adequaat antwoord op de beginvraag. Ook goed geformuleerd. Vooral dat zij niet in staat is gebleken haar parlement achter zich te krijgen, vooral niet in staat is gebleken. En ze legde goede accenten, hè, zoals in zo ongelooflijk verdeeld. Dat maakt de taal ook levendig natuurlijk. Vorige keer dat hij langskwam had hij net daarvoor een groot interview gegeven aan Tabloid, waarin hij haar en haar Brexit-strategie met de grond gelijk maakte. Dus het zou zomaar eens kunnen dat hij volgende week weer zoiets doet. En dan zullen de verhoudingen nog ijziger zijn, denk ik. Ja. Suze van Kleef bij Jeroen Pauw in 2019. Wat hoor je hier? Is om te wijzen op haar Gooise R, die af en toe heel duidelijk is. In die zin dat is juist niet zo goed te horen. Maar dat is helemaal een bepaald aspect van de Gooise R. Maar de Gooise R? Het is echt heel zit hij achter in de keel? Keer, min of meer achter in de keel. Maar, okay. Maar je hoort hem niet. Keer. Daarvoor, haar, weer... IJziger. En dat is een Gooise R, die zit dus achter in de keel. Ja. En die wordt dan toch min of meer benadrukt of zo. Want meestal is de R achter in de keel, hoor je niet. Achter, minder. Kun je wel horen, maar als hij naar voren... Al in bepaalde posities hoor je hem nauwelijks. Dan is hij heel moeilijk te maken, omdat je wel beweging moet maken van voor naar achter. En van achter naar voor, wat betreft de uitspraak. Ja. Maar hier is het elke keer... Hoor je het weer. Ja, dat is dus anders dan de tongpunt R. Ja, dan. En jouw NOS-collega's, doet dat iets met hun beeld van jou? Dat jij opeens hartstikke goed hebt gevoetbald? Dat zou je hem moeten vragen. Nou ja, wat merk je daarvan? Nou, mensen vinden het eigenlijk gewoon een soort leuke konijn die ik even uit de hoge hoed tover. Ja, je bent ook echt op een moment ingestapt als correspondent natuurlijk. Ja, dat is eigenlijk gewoon een droom, met toch? Met mijn neus in de boter gevallen, ja, absoluut. Het is niet dat een vrouw in een mannencompetitie de heilige graal is. Dat is gewoon niet zo. Het kan, maar er moet nog wel door heel veel hoepen gesprongen. Het zou een aantal korte fragmenten. Wat hebben ze gemeen? Ze gebruikt graag uitdrukkingen en dat vind ik mooi. De uitdrukkingen horen tot het repertoire van onze taal. En als iemand die mooi en goed gebruikt, dan verlevendigt de taal ook. Hè? Ze heeft een neus in de boter vallen. Ze zijn niet echt heel bijzonder, maar ze zijn wel heel adequaat gebruikt. Ik ben iets uit de hoge hoed toveren. En hè, die competitie, dat is de heilige graal. Ja, ik vind dat prachtig als door hoepelspringen. En door hoepelspringen gebruik ze ook. Dat ze allerlei moeilijke toeren uithalen om toch iets te bereiken. Dan moet Theresa May, de zogenaamde rode lijnen die zij aanvankelijk had uitgezet. Ik wil niet in de douane-unie, ik wil niet in de interne markt. Die zou ze dan moeten verlaten. Ja. Dus een zachtere Brexit. Daar zou eventueel een meerderheid voor kunnen worden gevonden in het parlement. Omdat Labour daar grotendeels voor is. Kleinere positiepartijen en ook de gematigde conservatieven. Ja, weer in Buitenhof samen met Tom de Bruin. Wat gebeurt daar? Nee. Dit is dat zij heel adequaat aanwezig is bij dat gesprek. Want die Tom de Bruin, ik kan maar een klein stukje laten horen, maar die een oud permanent vertegenwoordiger van Nederland bij de Europese Unie is hij, zo'n hoge ambtenaar dus, die praat zeer omslachtig en uitgebreid. En op een gegeven moment ziet zij een opening en als een spits die in het gat duikt, duikt ze erin en dan... neemt ze het over, als het ware. Ja, het knappe van haar vind ik haar veelzijdigheid. Hè? Ja, ze is even geloofwaardig als voetbalverslaggever... Ja. Of als correspondent. En dan ook over die Brexit, uiteraard. Ja. Ja, want mijn moeder was ook journalist... dus er kwamen gewoon 4 kranten bij ons thuis. Ik mag gewoon elke dag 3 wedstrijden kijken. Nou, dat vind ik al best wel een cadeautje. Want de Nederlandse speelster die jij als favoriet noemt... is Danielle van der Donk. Ja. Waarom zij trouwens? Ja, ik vind haar gewoon heel erg goed... Ja, Suze van Kleef, de gast in de perstribune. Wat doet ze hier? Ze heeft wel heel veel de neiging om het woordje gewoon te gebruiken. Hè? Dat kan altijd overal ingevoegd worden, bij wijze van spreken. Maar het maakt de talen niet mooier op. En hoe gek het is, zo gewoon, dat is bijvoorbeeld ook... als het gebruikt wordt bij dingen die erg ongewoon zijn. Ze zegt bijvoorbeeld, er kwamen gewoon 4 kranten bij ons thuis. Dat is bepaald niet gewoon dat er bij mensen 4 kranten op de deurmat vallen. Dat is inderdaad veel, maar het schetst wel extra haar journalistieke achtergrond. Ja. René, dankjewel. Suze van Kleef, zij is dus te horen in dat voetbalprogramma van de NOS op de televisie. Ik wens u een heel goed weekend. Zometeen Dr. Kelder. KRO NCRW. Weekdicht 2 juli 2022. Hoe komt hij in alle rust de zomer door, de boer? Zal hij de regering nu op haar woord geloven? Heeft hij zijn gram onder het koren geschoven? Zeker is zeker, ook hem wacht nog een hele toer. NPO Radio 1. Radio Tour de France. Al meer dan 50 jaar. Radio Tour de France toezicht. Hier is Theo Komen. Jawel, Bertje is goed weg. Elke zomer vaste prik. Kom aan, Bert. Radio Tour de France, ça roule. De Tour. Het is draaien, keren, rechts, links. Wat een rot aankomst is dit. Lekker genieten van de strijd in de Tour. Muziek en actie, zo'n zomerrijdje bij. NOS Radio Tour de France. Nee, dan 122 meter, de 100 meter. Elke toerdag vanaf 2 uur hier op NPO Radio 1. De allerbeste tijd van allemaal. Wie luistert, weet meer. Stof. Fijnstof. Een groot probleem in de logistieke en industriële sector. Stof. Het zorgt voor verstoring van de processen en voor een verhoogd ziekteverzuim. Reken af met stofoverlast. Met industriële luchtreinigers van Euromeet. Kijk op euromeet.com. Klimaatopwarming tegengaan? Ja zeg, ik heb een bedrijf te runnen. Dat horen we regelmatig bij EY. Terwijl bedrijven die onderdeel van de oplossing zijn, zijn de winnaars van morgen. EY helpt bedrijven en organisaties op allerlei manieren om de omslag te maken. Van inzicht en rapportage over hun klimaatimpact tot de transformatie van productieprocessen. Kijk voor meer informatie op ey.nl/sustainability. EY Sustainability. Duurzaamheid hard gemaakt. Bespaar op energiekosten, schoonmaakkosten en ziekteverzuim met luchtreinigers van Euromeet. Aan wie vertrouwt u uw gehoor toe? Bij de aanschaf van uw hoortoestel bij Specsavers krijgt u 5 jaar gratis service, garantie en nazorg. Want de beste zorg begint bij ontzorgen. Met daarbij een gratis en vrijblijvende proefperiode kunt u een weloverwogen keuze maken. U bent welkom bij uw Specsavers audition. Had u een DSB spaarrekening? Let dan even goed op. Schat, post voor je. Het is in ieder geval geen blauwe envelop. Dat scheelt alweer. Rente. Oranje envelop in de bus? Dan ontvangt u mogelijk nog rente. Oh nou, dat gaan we meteen even checken, toch? Geen envelop, maar wel ooit gespaard per DSB? Check rente.dsb.nl om te zien of en hoeveel rente u mogelijk nog ontvangt. Oh, daar hadden we niet meer op gerekend.